دا آغا سلور اصول ایجاد بده ده فرکوله کیگی دیو جی ورپسی رارا مخی صورتون که مثلا ده قتال و درمیانی مندل دو دی صورت که آغا اصول بیانون سلور ده ایمان چی جهاد با دی اصول ده فرکوله کیگی در وقتی ماشون ده سوائه اغلن به ویلو کن دار شد بچه آواز بنده کورت اندی آواز کورت اندی تا اغلن او درگم بیاد اغلن اشارو گئن بیش بچه آل تو درگم چه آواز دار شگن بیاد اداس او راخش در اغلن او درگم برخ برخ و پورو یا رابط بیانی مکه صورتونو که مسئله جهاد بیان شوا ترغیب ورکر جهاد تا نو دی صورت که اغا سلور اصول بیانوال دی ایمان چی جهاد بردیر اید پرکنی بیا بیانی دوی مواجه مکه صورت که بیان دی جهاد بی سیف ہو مکه صورتونو که نو دی صورت که جهاد دلیسان دی چی بیان کا بیانو که مخالفین اغیرادو که دیو جور پسی را دان بلا وجه یا مکه صورت که آخره که وی فقل حسبی اللہ لا اله الا هم آخره که اندلتا انجام بیانی دی آغا چا چی دا مسئله نم اللہ یا بلا وجه مکه صورت که دا مسئله توحید بیان کرو بغیر دا دلائلو نا دې صورت کې پای باندې دلایل ذکر کوي په کثرت سره دی او جنور پسې راغله یا بل وجه مکه صورت کې اخره کې وي حسبي الله کدی وخت او عمر الله مالک کافی دی دلته هغه مثالونه بیانې د نوح علیه السلام او د موسی علیه السلام چې وګوره الله مالک کافی شو یا بل وجه مکه صورت کې دوه څلوېښت کې وي یا منافقان در روجن دی دل تا آیت نمبر دو که بیان در اختیاو که داخل در اختیم درجا بیانی دو جور پسی رانا یا مکی صورت که مثلا توحید بیان شو آخره که نوی صورت که رد شبیه در مشرکانو که من خود خدایان نو آیو من خوش ارث اللہ کئی خودی پوسیلہ بانی کئی نو دته مخ خلاص کان څه ګور کو دي دته مخ تک ته نه تک نه تک دی ورس دا ته یا غره کولا او دا کومه څه کولا دا تک نه کان تک دا دوه جوړ پسې راړ یا بلا وجا مکه بیان د پیرا کوشو پیپینو نو دې صورت کې بیان د نشټونو ا درجه دا غو دی او جوړ پسې راړ بیا دې صورت کې ترغیب ورکو قران ته بیا بیا دې جوړ پسې راړ یا بلا وجا مخ تر کې د دې امت د منقادینو بیان وشو چې هغه یې توبه استوا الله یې قبول کړو نو په دې صورت کې یونس علیہ السلام دو قوم دو توبی بیانو دادی وجنے پر پسی رانا آیت نمبر اٹھان ملکی دو کم سلکی دی وجور پسی رانا یا مکی صورت کی اس بات رسالت آخر کوشا دلتا مسئلہ بیا بیا بیا نہیں رسالت دی وجور پسی رانا بلا وجہ یا مکه صورت کې دریو یا کوي چې وغلود علیهم سختی پی وکا په منافقانو باندې دلته په هغه باندې مثال بیانې د موسی علیه السلام آیت نمبر 88 کې چې هغه دعا وکړه چې الله اړونه کله کې چې ایمان راڼړي به ایمان به شي چې په قبر کې مړ شي بلا وجه یا مکه صورت کې خباتون د مولیان ناکار مولیانو بیان شو نو دې صورت کې خباثت عوامو چې پیغمبرانو خلاف سازشونه کوله سوشو دمش پورا دی امتیازات دو صورت هم صورت ممتاز دی پا مشهور شبه دو مشترکان و بانده چی دا هر زمانه کی دا نوح اسلام کم دا شبه و حود اسلام زمانه تو ار پیغمبران و دی زمانه کم دارا چی مقوط خدای هنو مقو خدای یو کنو خدا زنگ وسیلی دی بیدی نزنگ سوال نخب دی تو مونگ تا مشرکان وای ها اولاش پا آنه دل آت نمبر اٹھا رکی دوی امتیاز صورت ممتاز ہے پا بیان دا توبی دا قبلی دا یونس اکنام دا قوم یہ صورت نو مزید صورت یونس تے درے امتیاز صورت ممتاز ہے پا دلال اقلیہ مات تفریعات دا توحید دا مسئلی دلی ذکر کی مسئلہ پی تفریقی بل امتیاز صورت ممتاز ہے پا بیان دا مقاد و اربع آلیہ مرارن صورت ممتاز ہے پا بیان دا مقاد و اربع توحید رسالت دا قرآن کریم پر صداقت ایمان آخرہ دا بیا بیا بیا نہیں بل دا پری طرف مانیشتا بل امتیاز صورت ممتاز ہے پا آیت نمبر نوے بانے چی بھائی کہ دا فرعون دا توبی اس تو بیان دے خوالا قبول کرے نا دا لی رکھ دا توبی اس دا بل امتیاز سورہ ممتاز دے پایت نور باہا سٹھ تریا سٹھ چون سٹھ چی بھائی کہ دا ولی درجے بیان کرے چی ولی چاہتا ہوئی بل دا آگا درجے بیان کرے چی درجے سے دا دا ولی کرامات بسی بل امتیاز صورت ممتاز ہے پاک آیات چی موسیٰ علیہ السلام دا فرعونیان دا پر تبایا سوال کرو آیت نمبر 88 صورت ممتاز ہے پاک دمر کتر بانے چیک نوح علیہ السلام چیلنج ورکڑے قوم تھا کہ تا اسے یار سو کولش کم بابا نقصان رسولش تھا بابا گان پیدور کول نوزا ما ارامار دکی او ما پی مڑکی تھا نام ربط مقدر کے دستور ممتاز دے پا بیان دا منکرین دا قرآن چیتان واسا مطالبی کئی نبی تان تے ایتے با قرآن غیر حد با دیلو آد نور پان رکھیں نور دان کشتے دا مضمون پدی ترد بانیشتے خام لیسا ممتاز دے ممتاز دے پا حد مدریت یا دا بیانی چستا مردیر با دری قسمی یا بوداگانی یا با ستامزور یا با تان کشرانی دا بوداگان اختا مونه که دیخو باشی دوری چی با اکیلی تکشن تک دا ازوانان چی این بازان ساته ایدی بدنام دی بجمونا دیخو مونتا معلوم دی کنی دا بسن سکولا او دا ما شما چی کم تان کشرانی دا کبلویگی دا بستا مثلا چلی دا موسیٰ اسلام دا اک ازوانان چی کم ای مخامخ دا فرعون مخامخ ای بیانو کرشن بلچانا مقصد صورت بیان دا مقاصد اربع عالیہ انجام مخالفین بیانی لیل انذار او دا مشرکان و مشہور شبہ چی مخوت خدا انو اگر بیانی آیت نمبر اٹھا رکھیں تقسیم دو صورت صورت دو سید ہے اولیسا پلار خون را دی ازیو خو خرک کم از کم را دی دا پلار دای دا خرک دی تقسیم دو صورت هم اوی کور رو لکه دا خودو صورت دوی سی دی اولیسا اویا یا تو ندا ستر پوری دی که بیان دا مقاس و اربا مراران بیانی او تا رات دا شبی دا مشرکانو کنی چوی دی خودن سوال لا تا پیش کنی دوی میساعت دا یو یعنی دا تراخیر پوری پا دی که دری واقعی بیانی دو لیت تخویف ایو لیت ترغیب لیت تخویف چو گو دا مقاتل ما یونم انل چا نو انجامی سشا لکا نوح علی اسلام قوم او پرعونیان یو واقعی بیانی لیت ترغیب لیت ترغیب الی توبا چو گو را یونس علیہ السلام قوم باندې عذاب را روان و راسیده، بلکې خو توبه وسته خپل عقیده ټیک کړه، نو الله ته هغه راغلی عذاب واپس کړ. دا دویمه حصه یې تفریح کړې ده ښه په لومړۍ حصه باندې. دا دویمه حصه کې چې کوم واقعات دي، دا به ټول دلیل نقلي نه دي ښه، ځکه دلیل نقلي کې دعوه په کار دعوه دي کې نشته. دا په دې تفریح کړې چې اوس دا مسله ونه مال دا انجام څه شو، چې انجام څه شو. الف لام را الف لام را دا حروف مقاطعات نه دي کنه. دا درس د بل ترتون په سر کې راځي، او دا موږ په نه پوهېږو الله ته پته چې څه مقصد دی. خو دا ته موږ ته معلومېږي دینا چې کامل علم دا الله دې پر ته الله پوه دی، باقي کار سو لوی عالم چې الله نه خیر وته هغه په نشي پوهېدی. اول ترغیب القرآن د اصول نه راواغسته، مقاصد اول قرآن راغسته چې دا قرآن الله کې مقاصد اول توحید دی کنه، توحید درست کو. قرآن مکه دې ته اشاره چې په دې اصول په دې مقاصد باندې به هلته پوهېږي چې قرآن وایي، چې قرآن دې نه ویلې نو نه ته په توحید پوهېدی شې، نه ته په رسالت پوهېدی شې، نه ته قرآن نه خبرې چې قرآن کې څه دي، نه د آخرت نه خبرې دې شې. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتونه دي د کتاب محکم. کله کتاب مبین راشي، کله کتاب حکیم راشي. کله چې مبین وي پای کې دلایل نقلی زیات وي، او کله چې حکیم وي نو په دغه حدیث کې دغه سورت کې بیا دلایل عقلی زیات وي. دویم مقصد اثبات رسالت. اکان لناس عجبانا، ادا د پر خلق ناشنا عجیبا، اندا خبر چې وایو کړم غو سړی ته دینا چې و یره وخالک ازیر کا کتان تا منو چې ایمان را بل مقاصد اربا یو اصول منل، نو زیر ورکا چې ان لم قدم صدق ان در ربما دې پر درجه درختیا و ده په دې درو دی د درختیا مسلمانان دي. امام راضی معنا کې اے درجه تن عالیه تن و منزل رفیعتن، اوچت درجه اوچت منزل چا چې دا ومنله او زما قدم پر چا بر دی چې هر ولی په سر دی. خلک وایي کفر وکړه، ولی نه خو پیغمبرانو مراد دي، نو وایي شیخ صاحب خو چې کومه د چا وړو کګواله وي نه هغه وګوره. وایي شیخ عبدالقادر دینوي چې زه پیغمبرانو اوچت یم، او بعدې داسې وي چې هغه بیا افراد کوي. وګور پیغمبرانو دی اوچت ته کنه، اولیات پیغمبرانو اوچت دي کنه. اصل کې په پوه نه دي، قدم مانا درجه. د ولي مراد دا هغه مانا چې کوم اولیا وو، لکه د الله د کتاب علما چې زور دي دا اولیا د الله دي، موحدین متبع سنت. نو زما کې اولیا ډیرو، او کم کار چې شیخ عبدالقادر جیلانی کړی دی نو بل چاند نه کړی شوی. د ولي د مراد د هغه زمانې ولي دی ښه، دا چې هغه د مخکې یا رستو لوی لوی خلک مخکې هم تیر شوي دي، رستو هم راغلي لوی لوی خلک. نو زما قدم پارچا بر دی چې د هر ولي په سر دی. بعد هر په خبرو پوهېږي نه، دی وجنه د هر چا کتابونه کتل نه پکار. دغه خبره څوک واوري چې کومه ناجوړه وي، یا به یې ګوره اولیا اوچت دي پیغمبرانو نه، بیا هم کافر کېږي کافر شو. یا وایي مړه وګوره د خود زیاتې کړه پیغمبرانو د پاتې شوی دی. نه دا معنا نه ده، د خلکو کتابونو کې ډېرې خبرې وي، د اولیاو د صوفیاو هغه اصطلاحات وي. لکه بعضی مستامی وایي لیوایي ارپا من لیوایي محمد صلی الله علیه وسلم، نو چې کومه رضیان یې وګوره د اولیاو جنډې اوچتې دي پیغمبرانو د نبي اسلام نه، دا هم کفر دی. اباد وګوره خو کفر پیغمبر نه خپله جنډه اوچته وګڼله. نه نه، من پر معنی من اجلیه ده، لیوایي ارپا وو زما جنډه اوچته ده د وجې نبي اسلام جنډې نه، چې ما خپل ځان نبی علیه السلام تابع کړ مکمل، زما جنډه بره لاړه دا مانا زما درجه بره لاړه ډېرې خبرې دا شان چې قرآن دې وي تا پای باید پوه شي چې قرآن دې نه ویلې کتابونه ګوره غرق به دي کي ان لم قدم صدقنا چې دې دا درجه د رښتیا او دا پنیر درب دی باندې دنیا کې واته خو ښه نه وایي دنیا کې بلې شری دی په سادي دی او توړې پیدا کړې لیکن الله تاسته درجه اوچته ده اے قرآن والا اے معاہدہ نقال کافرون وائی کافران وائی کافران یا وائی دوار مانے کو انہادا لسار مبین یقینا داد جادوگر خارا خلق وطا جادوگر تھا سبائی اس رنبے دلیل ادا دلیل ان ربکم اللہ دو دو اصول مخ بیان شو دو سر اصول بیان شو اپا دے کے دا اصول تائید کئی گورا تھا یقین رب تھا اللہ غزات تش پیدا کری اسمان از مکا پشپا گلام ہو کے مخ بی زو حکیم مکا نا اللہ حکیم دے ان ربکم اللہ یقین رب تھا سو اللہ غزات تھے اسمان از پیدا کری اسمان از مکا یہ مالک دے بادشاہ دے یو پیسے تتا یو پشپا غلام ہو کے پدیم تفسیر کرو یو پا مانا دا دیر رشیان راضی او کتا گوا چشپا گورا دی دو نقصان پک راضی ساتا یو دا چی دروز تایون سنگو لکرنا نور و نظمک و نسمان و ایسو دروز تایون سنگو سو سو گو یو زر کار سو پانزو اتیاد را کار سو سو ایو او خود ویم خطرناک شے پک دار دی چی دا اللہ کن پای کن دی بیا دې شپه ګورې الله سره لګیا وو دا تا ترتیب ښیي چې هر کار په ترتیب باندې کوم الله په دوو لمحو کې آسمان پیدا کړ بیا په دوو لمحو کې ځمکه پیدا کړه بیا په دوو لمحو کې په دې کې اشیا برابر کې آسمان کې ځمکه تا چل ښیي دوه لمحې دوه کومونه ثم استوى بیا وګوره پوره په خپل سلطنت باندې چاته اجت نشته یو دبر امر تدبیر کړ ټولو کارونو دبر نه پخپله یو دبر امر من السماء الى الارض لکه سورتي الف لام سجده وګورئ کی څو پاره پینځم آیات تدبیر کړ ټولو کارونو دبر نه یو مشیر دار استو مستوالر د ارش د اخی بیان دا کوي چې څنګه مستویده یو دبر امر مز ال تک مدات حیات ته ګره الله الذي خلق السماوات والارض آیت نمبر 4 الله ذات پیدا کړ اسمان مکا اج مې دې کوم شپه ګلم هو کې سوم مستوالار بیا وګره پورا په خپل سونو چا وزیر ته مشر ته جت نشته مالک من دون الله من دون ولي نشته تر به الله سوم مددگار ان سو خلاصو ګل الله نش شفاعت بده کې زو په زور باندې خپل تذکر ای ور فنالی یو دبر امر سمای الارض تدبیر کړي ټول کارونو د بر نه تر د اسمان نه تر مکه ودا ټول ټول تدبیر په خپل الله کې چاته اختیار نه کې ستا کو سبا ز کوم نو دا تا وای یو دبر امر تدبیر کړي د بر نه کو توحید سره لګو سورۃ البقره سره دا یا ته لګو خان تو ہی سرو لگو خلقہ سمت ہو پیدا کر ماں کری رسالہ سرو لگو اولگو رسالہ اولگو سمہ سوال عرش یعنی تو ہی سردا اولگو سمہ سوال پخپل سلطان پخپل ناسے یو دبر آم سر دا رسالہ سرو لگو کہ پیغمبر رو لگو چا خپل احکام پا دنیا کے خلق دا بیان کی ما من شفی نشته تو خلاصون که دیوله که خیامت سا پا دی جهد دالانا نو ذالکم اللہ ربکم دیسی پتونو اللہ رستاس رب ستاسو پالون که پا عبدو و پلا تذکرون اولا اللہ تنا والپن ناخر اتاد اللہ کتابنا الیهم ارجو کم داو سا بیا سرور مقصد ذکر کئی الیهم ارجو کم جمعانا دی اللہ تو واپس کی واپس بھی تاسو ټول وعده د الله پر اختیا باندې یقین د الله پیدا کړی مخلوقات بیا به دوباره پیدا کړي ده لیجزی د الله علت د پیدا کول د قیامت د قیامولو سره که چېرې قیامت قایم نه شي نو ظلم به وشي الله خو ظلم نه کوي چا چې مسله بیان کړه خو پیسې نه دي اخیستل تا چا چې پیسې اخیستې خو دا بیا هم سنسغس سې پر ډوډۍ پرې خوړلې ده یا یې پرې ګاډي ماړې شوشی خو شوې ده خو چې چاند دي غریبان خو ټکور خوړلې دي تخصیص نه میلاو شي نو که قیامت قایم نه شي سره به ظلم شي او دارنګ چا چې ظلمونه کړي دي نو که قیامت قایم نه شي هغه ظالم ته سزا میلاو نه شي دا بیا ظلم دی چې ظالم ته نه پاتې شي دا قیامت به سره قایموي چې د دواړو طرف ته سزا چا ته جزا میلاو چا چې مسله بیان کړې ده او چا چې خلاف کړې چې سزا ورکړي لیجزی الذین آمنو دې پار چې بدله ورکړي هغه کسانو ته آمنو امن بالمقاصد الاربع ایمان را پسلو را مقاصد باندې و عمل صالحات عمل کړه نه یک بل ته بیان کړم دي سورۃ مکی دی وخت نور عمل نه د قران او توحید او سنت بل خیر په انصاف سره والذین کفروا اکتان چې انکار کړي مقاصد اربعونه یو نه دوه نه ټول نه چې نه مندا چې ارث والله کوي نه مندا نو دې لپاره شراب سکل دي د ګرمو او عذاب درناک د پساب دا چې دې کوپر کون کې او څه بل دلیل دا لګاږي نو مختصر کړی دي خاص کړی دي ولذي د الله ذات دي چې ګردول انور زیان رڼا والکمر زیان او والکمر اسبنګ ما رڼا نور ته زیا وي دا زو جامه ده زیا هغه رڼا ته چې شغلی وي یا کی تپش وی انور هغه ته چې شغلی نه وی یاد یا هغه نه ته چې هغه د غشی خپل رڼا نه لکه د نور د رڼا خپل اله په کې چول لکه او نور کې خپل رڼا نشته د نور رڼا چې په لګي نه هغه چې زما کې ورته کوم طرف به نور لګي نو هغه نو کې چې کوم هغه طرف کار نه غبر نه کیږي نور ته په دی وي وقدر منازلا ادا ذکر دی له احمد پڑھاونه د خاتو د کوزیدو ځنه د نور پړاونه په اسمان کې کوم دي نو 365 یا 66 مشرق طرف ته دي او 365 یا 66 مغرب طرف ته دي جدا جدا ځنه راخي جدا جدا ځنه باندې پر دي کله به رب المشرقين رب المشارق مغارب راشي اينا مراد اغا 365 ده نور ده خطو دهنا كر رب المشرقين راشي ومغربين ده جمعي ودوري ده نور خطو اكر رب المشرق دين طرف مرادي بيان وقد درو منازلا اندازه كده پده كه پڑاونا ده اتو سبق ماي پڑاونا چه کم دي اچه دير شو مياشن 29 پڑاونا بي اچه 29 روز مياشن با 28 پڑاونا بي ده خطو د کوزیدو ځاینا پک په ملک باندې پروتو نه سپه مو نه نور او پک په ار ملک باندې جدا جدا لکه څنګه په موږ جدا دي د هندستان جدا دي د چې څو قبلې ته دي نه غیمو نه رستو کی په نور خاطو کې په خاطو په کوزیدو کوم اته موږ نه مشرف ته کبلې موږ نه مخ کړي په خاطو کې نور مو نه سپه مو اپ کوزیدو کوم د تا د مدته لکړې دي د تا د مو د پاتې پوهشي تا پشمیر د کلونو د حساب د نور د کلونه معلومیږي او د سپوږمۍ نه میاشتې معلومیږي دا نن د میاشتې دوه ورځ ده د نور نه نشي معلومولی چې نن سیمه ورځ ده د میاشتې او د نور نه دا معلومیږي د کال حسابه ما خلق الله ذلک الا بالحق نه دي پیدا کړي الله دا شیان الا بالحق إلا لإظهار الحق دي لپاره يدهاك إظهار شي دو خدای صفات الله له ویل شي د مخلوقات او اجر مخلوقات د بیان شي یو پاسل آیات و ذکر الله دلال دقل وحدانیت اقوم لچی پویگی او بل دلیل درم یقین پا دایلک نور مختصر کن یغه پاره ورو د شپې ورځې کې کله شپه وګدئ کیږي کله ورځ وګدئ لکه نن سبا ورځ وګدئ کیږي شپه لنډیږي بیا چې داسې شپږم میاشتو پر بدای شپږ میاشتې یو کې ستار نو بیا وروځ لنډي گش په وګدي دا څوک نو هغه دا مشکور شاته دا تا ده په ابو دوه مکه تیر شات نمبر 3 کې دین اثبات توحید وکړه یو دوه مقاطع دی اول ذکر کړو ادوی بیا ورستو کړو په ابو دوه توحید اې دې ما جمع جمع دا رسالت سره بیان شو خان اکرم په اورول راول شپې درته کې اپاګ چې پیدا کړل دا په اسمانو غمو کې قام خدای لایل دی اسمانو کې فرښتې نور د الله د وحدانیت د دې مقاطع اربع اقوم یتقون یریګ د الله د الله کتاب تکینی د الله کتاب تکینی انا بس پوښ په دیوان چې تا قران ته نو ایتاب دلال پیجن دلال شي موږ په غو نه پیجن دی موږ توحید نه پیجن دی مسلمانان او جنم کړو بوزم هم کول خر ټیک ټاک لیکن موږ بدون او دجر ورکای دنیا پرستو ته ان الذين لا يرجون لقاءنا بشكا كان شكيدا سازن د ملاقات قیامت نه مانی نو قیامت خطول مانی خو په خلی انکار کوي بعد امنی خو خام خام خو په خلی انکار کوي کار په خلی نه کوي په عمل سره کوي یقینا قسم یقیناً ساتن د ملاقات قیامت نشته ته دنیا د منډي وای ورذو بیل حیات دنیا اخو شار شي په ژوند د دنیا باندې ته د دنیا وات ما نو بیا ارړې لا ګولې په دې باندې اطمینان راغلی په دنیا باندې د خپل اطمینان راغلی په قران باندې کنه الا بذکر لا تطمئن القلوب د دنیا باندې اطمینان راغلی بس ته د دنیا کنه بس ارششته اچې دنیا نه کنه نو سم نشته وات با نو بیا وای ما ابن قیم رحمت الله علیه شمس الدین ابن قیم المتوفى سره اکاون اجری هغه ما د خپل استاد ته پوښت کړ شیخ الحسن ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دې سم مطلب وات با نو بیا بیا خو خاند ما ته چې جیب کړی پی سي نو خوشاله ما چاو کچره نینو بیا خپه بیا ویماز چې په جیب کې پیسي چې خوشاله وي اوم خوشاله کنه وي اوم خو دا غړیت مینان دي او کچته په پیسو په خپه نو مردا ستایت مینان په دنیا راغله په قران دې مینان نشته په الله دې مینان نشته چې ستادا اخیده جوړ شي مرته کوي کنه الله باندې ساتي نو بیا دا ستایت مینان په الله راغله او کنه چې ته خپه پیسو په دي مطلب چې تا ست دنیا باندې اطمینان ده دا فرق ده والذین وقتنهم آیاتنا غافلون ایضا هم دا آیاتنا غفلت کوم کی دی غفلت کی نیز ده کئی با دی ابا دا کڑه عمل تا تیار نی نو دا قدران جانمی آن دی پتاب داشت دی کون کی این الذین آمنو بشک آکران آمنو بالمقاصد اربع چی مارو پا مقاصد اربع وی من شاو اللہ یو اللہ مشکر مشاد آتا نی وی مال چه نبی اسلام دا اللہ پیغمبر دے خیری وی مال چه قرآن حق دے مال چه قیامت حق دے نو او مالیو کر نور تے بیان کرو یادیم ربو ما رابولی اللہ رابولی دیل رب دی جنتون تا بی ایمان ما پس آور دا منولو دی مقاتو اربا علام په سبب د منلو د مقاصد اربع باندې چې دا منلو توحید او منلو رسالت منه او صداقت کتاب منه په دې وجه جنت راوړي کوته دا مارو کې هغه کله چې مارو عمل کړنه هدایت په دې طرف دی ایمان طرف ته ایمان خو غشته هدایت په منه هغه صدر مزار دي اصول د جنت الله به جنت راوړي په سبب د ایمان ده دی په دغه په منل د مقاصد اربع تجریم تحت مرنهار به یو د لاندې ونو دی نه ولې مې په جنتو نه ماتون کوئی دعوا هم پیا رومانه خبر دی به په دې کې رومانه خبر دی به په دې کې سبحانك اللهم پاک دی تعالی الله ته پاک دی جنا ته پاک نه ذولنا ته پاک وتحیتم اپیش کشتای دوی دی پدی که یو بلتا سلام بچ شوی بچ شوی بچ سلام پدی رو مانو دی منگا ویلو پا صورتی صورتی انعام آیت نمبر 54 که ادا جا کردینا یومن بی آیتنا پا قول سلام علیکم تو دوا پا خیر را دی پا خیر تا پا مانا دا ترخیبو پا خیر را دی دیدا که سلام مانا دا تهنیه دی بچ شوی مبارک شوی بچ شوی و آخر دعوام ارسای خبر دی بی پا دی جانت که ان الحمدلله رب العالمین چه خدای طول طول سپتونا اخات اللہ چرد و مخلوقات دا قسم آیتا سورت عراب کن سیر شوارد نبتر عادیس که چه آل تا که داو تا سو گره لگم و نضعنا ما پی صدور من غلینا الری وکم آچ پسندو دی که اوسا حساد دیو بلتا با ایک بات اللہ اندی دو اون دی نوالی او ای بدی الحمدللہ اللہ دی خدای تو ټول صفاتونه خاص الله غزاد لدی ادان علی حال شرا اوست مگر دی مقام تا دا اصول الجنه و ما کننا انو مگر شلار مندل مگر دی مقام تا لولا ندان الله کتر مگر الله توفیق نو را کړی هغه توفیق دلته بیانې یا هغه دوه دا دوه مسلې دي چې مونږ دا دوه مسلې منلې دا د سبب شو اور اس طرح خبر دی بھائی کہ مخامخ کی سلام بھائی آج برخاست کئی محفل نوئی بابا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ دادو خبر سبحانک اللہم پاک دے اللہ دے جزنا داد لا الہ مانا را کہ اللہ پاک دے اد الحمد للہ داد اللہ اللہ مانا را کہ یو اللہ مشکل شاد داتا دے لا الہ نشت بل مشکل شاد داتا الا الله سبحانك اذا الحمد لله كذا حديث كده بخاري دي اخري حديث ده النبي تعالى فرمائے وہی کلمتان خفیفتان على اللسان دو کلمی دی پج بڑی آسان وی لکھی ثقیلتان فی المیزان پتلا کڑی زیادہ در دی احبیبتان الى الرحمن اللہ تدیر دیات محبوب دی یو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ راضی سبحان اللہ و بحمدی دا سبحان سرا سبحان اللہ سرا دا اللہ پاک دیجا اللہ پاک دیجا جزنا نازولنا کمزورونا اجتی نشتی نائبانو سا نازولتا اب بحمدی کلی اللہ دا خدای پتور طول سپاد دولیت دی اللہ ثابت کرد دا دو کلیبی اللہ تدیر دیات محبوب دی دی حدیث کرا دی چا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سر دا لوی انده تا دیر فائدی رسی درو دی دیر اگر بیاتا از نیٹ که اگر تا پا معلوم شیچ سدی مانی اگر فائدی یه دی دی وقت که سبحانه دعوام رو بای خبر دی بای پا دی که سبحانه سبحان اللہ سبحانه کاللہم پاکی تعالی اللہ تا پاکی دی جرنا ستا چا تا جت نیشتے نئی نائب تا جتے نه دولیتا نه زبیلتا و تحییتا پیش کشای چه مخامخی که یو بلتا پیش کشای دی بایی پا دی که یو بلتا سلام سلام سلام بچی بچی بچی مبارک شی رستای خبر جانتی آنو بایی پا دی که انه الحمدلله پا دی دو خبر دی دنیا در اغیل دلتا دو خبر دی آری بی پا دی دو خبرو یا لای پاک گرد نائبان نا دی جزا دوی ما خبره داوه دو خدای توب سی بطونه اللہ لویلو نوی پا کمشی چی بچ شو کنه نو اکا بیا بیا وی اگه او ساره او اگوان دو پانسای او کمشو اخیری یو کسا چاوی یو داکت یو وکیل تاو چاوی چی دو اونی سایم دو بچ کی نو وکیلی چی اونی سا وکیل دو چی رکا اوستن نور باستن بچ کی تزان لیوانه که اتا دان لیوانه که انا اگوی خانن اگو بچی سا برا انا تو آیا چه پنج شو خبره تو پنج چې وای خبره تو پنج نو خل وای مدوبان دې لیوانه غره ته پنج پنج وای نو نو خیر پای باندې لیوانه اباش یوره دا هغه وکیل سره بلا وی څنګه چې هغه پنج نو غته ګورا اچھا را پنج خو یار نه تر نه پنج کنه ولا په پنج باندې خلاص شو نو دې په دې سبحان کلام به هم دې په دې باندې خلاص شو نو یې بار وره وای دا دوه کلمې دا لا اله الا الله معنی دا دوه سبحان لا اله نشته ولا دا په دې راځو شه دا اجه تراو نه دا ول ټورو دا الله نه دې اجنه دا الله او به هم دې په دې باندې الله تی پتون د خدای توپ چې سو غلل صاحب شو په دوه کلمو باندې ته جنت ته دې کړي به جنت کې مدک کوي اوس تخریب منکرین ته د مقاتلو ولو اجل الله للناس او که ضرر ورکول الله خلقنا الشر سزا استجارا پشان ضرر ورکول دیل بیر خیر ده پایده چه نیکیو که الله ضرر پایده ورکنی نو دکر کده گناه کولا سزا ورکولا کنی یادم لقوده لهم اجل هم خان خب پیس پیس ده بشه دیتا ده نیتیر وقتی با برابر شو خو الله خدا ده که نیکای ضرر ورکی ده نیکای فایده او گناه چه کم ده اگر لیت که په نظر الذين فريدوا من غاكذا چاكيدن ساتنګ د پښې پېښې په سر کې شو دی چې یا مونه رانه پریشان وې څوک او دا مؤثره د منکر انسان د دې مقاتل منکر او کر چې ورسېږي منکر انسان ته د مقاتل انکاري یو نه دو نه ټول نه اذر تقریب دعانا چې کې مونږ یا الله یا الله یا الله لجنبی کپارخ باندې پر کټ کې یا الله او قال يا ناس يا الله يا الله او قائما يا ولاري فلما كشفنا عنه نذور در مکه مشرکان او زمو پاکستان د یادې دیسه د بدی بابا ول رحمت کین دا د مکه مشرکان یادې ښا چې باندې تکلیف راغې سخه نبی کوم ناس او کولار وک پرو يا الله يا الله يا الله به ویلې د دې دره یا بابا یا بابا دې دا بابا دې زیره ایو کاج د تل غبل کاری نو چای نه ما تر ناس خوکه ټېلیفون وتره ټېلیفون چې کم ځای دی دا بیت الله ته مخامخ نه وي ته کمه بیت الله ته واده ځای سوره قسمت دی ته داتا ته کې نه ځای مال دوا غوړ خاغه دی بابا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا مودوم نه کوي د جمعې پر با الله بابا ګاندي خپل خپل بابا ګان د جمعې پر ما ټول د ځان سنبال کی اتر نور په کشمیر کې هلته د مثال نه بیان شي د دیو باندې په کوم خډیر دی د بریان په دلته دیو باندې هم سند دي کړی بریان هم سند ټول مشکل په شرکیات کفریات کې خطا کړو دا او شر قران راغ نو زاد اف دی باندې چې سوې مونږه دا خبره کړو دا ته سوې دا ستا پلا کړو دا مثلا قران نه بیانې دا مکمل ختم قرآن کریم شیخ رحمت اللہ علیہ اللہ ولوچت مقامات ورکی نو ال تک سوک با نی رسے لینو اکرین مولا بای سوک با مولا ترج با انترسا بے جو مدرسون اخو نکی گیشے مدرسون اخو بس اگا اخپل پیسے پا گٹے نو رای مس اے کے خواہ مسل نشی کے لیکن ایسی سوک را اگر یقیم دیر نی را اگر توحید بیان زکم بیان کما الا من شاء اللہ کی دیش یو نیم پکی خو اکثر داسی چی دیر را اگر پیسے دا مثلا دا کوم دا مدرسه جوړ کوم لکه دې استاد پہچان بیا دم په گاډو کې ګرځم ودا مثلا انسان کل ضرورت یک مشرک انسان تا منکر دې مقاصد انسان تا ادر تقریبا نو دا انا چېګه کې مونتا دې جنب بي کې پړخ باندې وي کپرو دې اج او دې بيمار يا الله او قائدن يا ناس يا ولاري ورته چې کوم دا زور او تکلیف ده مره نو ده گردی بیا داته کالم یقونه گردی بیا بیده دی مثالی نا بیده دی یا اللہ نا تب آئے چه لم یقونه اللہ زوری مثال تب آئے چه نیرو آمد کرم اگر تکلیف ده ترخیر یه زی بیا ایره ما بیا نورو کده گیای نو کدال کده اینا ده کرنگی خیخت کرشه ده پارد مشرکانو آج ده کون کیم ولکان اوتا تخویف مشترکان تا دنیاوی ولکان اهلکن القرون یکن هلاک کریم اگا پیڑای زمانی مخیر اینا آدیان سمودیان نوح الاسلام قوم لوط علیہ السلام قوم مدین والا لما ظلموا کل دی شرک کرو بابا گان رحمت کن وجاءت رسلهم بالبينات راغلی تواد پیغمبران په واسطه د دلالو توحید باندې توحید ته بیان کړو وما كان نو دای چې ایمان را په توحید باندې نه مانه بل بینا په مقاصد عربی بیان کړو توحید رسالت وغیرہ چیرې نو چې د ایمان راړې په مقاصد باندې نو الله وی تباه مې کړو دا قاعده واوره قانون ور عامه ضابطه لکه څنګه چې به تباه کړو دا کرنګي سزا ورکړو مونږ قوم مجرمانو ته کدار زمانی ثم جعلنا کوم بیا مې ګرځولی تاسو خلائف فی الارض قائم مقام د مشران په دنیا کې موږ مشران څوک پیغمبرانو صحابه کرامو منبار په دغه نه چې تاسو ګری په لار باندې یو کته د مشرکان ابو جهل په لار دی اکه د ناکار مولیان دغه د ماي په لار دی دین فروشي کې اوس تا امتحان دی خام لینان زره کې په تعاملون دی پاسه لینان زره چې وګور مونږه یو د الله نظر دی او زمونږه مونږ په نس په سر الله دغه شان ته ښکار پته لګي انا لا ته معلوم چې دا څوک دی خو ښکاره کوي خلکو ته دې پار چې وګورو موږ څنګه تاسو عمل کوي د ابو جهل غونې عمل کوي د نوح علیه السلام د قوم غونې عمل کوي او که د صحابه غونې کې کوي اوس ترغیب قرآن ته او زجر منکرینو د قرآن ته او کله لوستی چې په دې منکرینو باندې منکرینو د مقاصدو باندې آیات زمونږ آیاتونه واضح واضح د توحید چې دا بیانې چې یو الله مشکل کشار دی د عطا د غوث دی او عمل هغه ټیک دی چې نبی سلام کړی او قرآن لازم راشي عقیده قرآن کې ده او قیامت دپاره عمل کوي نو وایا کرن لرجو لقانا یقینا تاسو زنګ پیش آئے د قیامت عقیده نه ده څه چې دنیا لګیا دی وایي اے ته به قرآن غیر هذا په دنیا ډه مضبوط شوی لکه آیت نمبر 77 مانو بیا هغه وایي اے ته به قرآن غیر هذا را قرآن به دې مسلې نه دا مسله پکې مه کوه یو الله هرڅه کوي او نور وایه که نه مونږ خو نه منې کوو خو دا مسله پکې مه کوه اے ته به قرآن غیر هذا را قرآن به دې مسلې نه او بدلو یا بدل کړي قرآن لرا اول وته دا مسله مه کوه د توحید دا که تو ته بایدی که تش دادی بیا بایی زب بیاد بیاد بل کتاب راو لکنه پس دیا مار راو چه بایی که شر پسادی دا خود تا دا مصر خلو دا شر دا ایتی بی قرآن غیر هادا را قرآن بیدی مصرین شیخ شر قرآن رحمت الله کتاب دی اصول سنه نایی که اگر لیکی پا دویشتم سبق غالبانه او یوشکو قائلون ان یقول مالی اقرأ علی الناس قرآن قریب دی چه وقت براشی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبلنا وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ہو یوشک قریب دی قائلون یو انکی بی وائبا چه مالی اقرأ علی الناس قرآن لولن پا خلقبان قرآن فلا تبعونی علی نو دید ما ملگرتیان که پی قرآن باندی نو په ما اذن زما یقین نشته ايت تبعوني علي چې دې ما ته تابع درو کې په قران باندې اندر فارم حتا ابتدع لهم غيره تر دې پورته دې یو نه وشي جوړ کما یو نه کتاب له جوړاو بیا وشي چې ما نفياكم ځان ساتينا ادا نه دې کم جوړ کړی دې په انما ابتدع ولا ادا دې کوم کتاب جوړ کړی دې قران مخالف بده خلک را جمع کوم دا ګمړی دې ګورم دله ورنشه د دې تبلیغان مشر الیاس مولانا دا غن ملپوزار لیکلی دي د معنی سب منظور نه معنی ورکه کتابه اېکم د کول ذکر کوي وای ما سموده مدرسې جوړ کړې اېکم قرآن شروع کړ قرآن څنګه راتله یې ما سوچ کړ په دې خل نه ټیکيږي یې بیا ته ما دا شه شروع کړ دا مستم کم شروع کړ نو په دې خل را جمع شو نو ته خل کول جمع کول د پر را کار کړ او باید الله کار دی پوه شم نو دلته اې ته قرآن غیره وای دا مسله دې زده کړې ده لکه سورت انعام کوم تیر شو هغه درېمه شو دویم شوبه چې دا مسله ذکر ده آیت نمبر 54 کې الله وی بیا بیا بیان کړي چې بیمانه خار شي. نو دلته هم دی وی ایت به قران غیر یاده را قران به دې مسله دا مطلب کې مو ګور خیر په کوه خدا توید مسله بیانو پکې دای نبی اسلام ته وی ښه تا ته وای کته نبی اسلام ولګ میشن چلے او بدل هو یا بدل کدا کتاب بل را والا جواب تا ګره قل ما کن لی وان دی جاز ما د پاره چې بدل کوم دا قران د خپل طرف نه یادا مسله چې بل مسله شروع د موز مسله شروع کما آیا دا د سونو مسله شروع دا ما اختیار دی نه نو ولی ان اتم الا ما یوحى الی د تابعین مگر دا چې وحی کول چې ماته وای د توحید کوی انی اقابنات ربی زی یریګما که خلاف کوم در په ما چې بل مسله شروع کوم یا قران پر بل کتاب را عالم نو زی یریګما عذاب یا منادیما دا دا دروځ لوینا پیغمبر اسلام امام الانبیاء یریګو که بل کتاب را اخلم نو الله ما العذاب را کوي امولای سی وای د پیغمبر وارث ما اغل عذاب نشته قران نبی یعنی وارث دی دا جيبه وارث قل لو شاء الله دا په ما مزید راته چې ته دا قران ته چې دا مثلا په بدل لګي نو دا خود خبر نه کو بګه ما سلوي خلف تاسو سر کړی دي ما دا مثلا ول نه کول هغه ما ته الله وی کنه قل لو شاء الله وقت خو خدای الله ما بنو لس دا قران په تاسو باندې صفه دا ما درا لګل دا بیان کړو په دې درود باندې بیان کړو خدای الله خو خدای چې دا قران بیان کام ولا دراکم به نه به می پوی کړی په دی باندې وای صاحب قران په دې څه مطلب شه نبی اسلام صاحب چې موږ به یو آیات ولست تر سوچ بنګ هغه عمل نو دا کوم مخ کې نبی اسلام نه پرې کړو عمر پاره په دولس کال سورته بقره زده کړو په دولس کال کې او دا هغه دې پاته کال کې زده کړو عمر رضی الله عنه نو بیا په هغه خیرات وکړه نو ولې زمونږ کار کوم په میاشت وکړي درګو دا موږ سوره زر ویلا سوره بقره خدای طریقه دا نو هغه په عمل کوم فقط لبثت فیکم عمر من قبله یقینا تیر کړم په تاسو کې ډیر زمانه مخکې د قران نه ما غوا دا مثلا ویل نه کولا خو ما تعالی نو ویل نو افلا تعقلون واخرو اکل درک نشته امداد توبیه فمن اظلمو زجر وڅوک د غړ دار د اجازه چې جوړ کړه په الله باندې درو یا درو جن کړه آیاتونه د دوه قسمه غړ درو غړ بېمانه دي ظالمان یو دا چې ځان د پیس مسلې کوي قران به ته نه الله دا سی ویلي الله هغه سی ویلي پیغمبر دا هم غړ ظالم دی او بعد دوی ما غي چې څوک حق مسله کوي وای دا د ځان نه لګیا دی دوی ملک دواړه شته ځان نه لګیا په جماعتونو کې کیسې کوي او چې قران بیان وي دا د ځان نه وي اکر غړ ظالمان دي انه شاندار الله په ټول مجرمون نه کامیابی کې مجرم وته وي دا د الله مجرم دي او یعبدون من دون الله عبادت کوي دا مجرمان بيد الله نه ما دا چاله زرم چې نقصان ورکول دي کې عبادت یو نه کې انا پادور کول دي کې عبادت یو کې نو صلاح عبادت کوي نو وای او وای دی ها اولا شبان عند الله دا باباګان زمو شبارسان دي الله سخا مون خود خدای نه وایو مون خود خدای یو در الله کوي خدای په شپارس باندې کوي اته د مشرکان عجیبه حالاتی اول کې دی وایو الله اختیار ورکړي ا دد الله نه ذولی دی الله اختیار ورکړي چې په سور انام کې ولا غړدار ورک کنه نو دې تر کو شو وینه مون خدا نه یدا خدای اند یادې کوي یا اختیار مون خو دې شپارس کوي کوي ارث الله په دې باندې امام رازی رحمت الله علیه خو بیان کوي هغه وای انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم وسلخائهم دې د مکه مشرکانو د بوتان چې اولاد عزا منات ورلای د انبیاء او نیکانو خلقو په شکلو جوړ کړو وزعموا ان متى استعلوا ببات هذه التماثيل ا دې دا یقینو چ کله موږ د دې بوتانو په عبادت کې مشغول شو فإن أولئك الأكابر يكونوا شفاء لهم عند الله نو دا به زموږ شفاعت کوي الله تعالی د مکه مشرکان عقیده او بیا وای امام رازی نه سو کال مخک تیر شه و نذیرو فی هذا زمان اد مکه مشرکان د شرک نمونه په دې زمانہ کې نه سو کال مخک استغلال کثر من الخلق بتعظیم قبور هر اکابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبرا يكون لهم شفاعه وی زمونږ د زمانہ کې نه سو کال مخک د دې زمانه د مشرکانو نمونه وای دا ده چې دین د قبرونو په آی خود بوتان د قبرونو په سجدو پراته وای دی به لږ سفارش کوي د دې وجه نه د شاول الله رحمت الله کتاب د تفهیمات الهیه هغه فتوا کوي په دویم جلد کې پنځه څلوېښت صفحه کې من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالات من غزغا ذلك کنخا من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالات من غزغا ذی لأجل حاجت يطلبها ثم سوک چی اجمیر شریف ترا نظام الدین اولیاء قبر غالبان تھا ایاد سالات من غزغا ذی او بل مسغا ذی او بل نیک ساڑی تیر شوی دا قبر لا لأجل حاجت د پار دی او ضرورت یتلبها ثم چلان وی غواړي بابا څخه د قیدا چې بابا څخه وان راکې را ده فقط اتم اسبن یقین د ګناه او قدات ګناه اکبر من قتل و زنا چې قتل زنا نه بڑھ کر دے قتل زنا نه بڑھ کر شي شرک او کفر د کفر کو دا په دوی شاول الله د پدی خلکو چې قبر د پدی خیال یې د دعا حق قبلېږي دا رنګ دا په توا د شیخ الاسلام رحمت الله علیه په تاو مصریا رومبی جل و پاندو صفحه ما وګور نت کې وګور بیا خیر نه من دوان نه دعا د چا چې دا یقین راځي دعا چې افضل عند القبور قبر ته حق قبلېږي فقط کفر ده کافر ده به اجماع المسلمین ټول امامان په اجماع دا کافر ده چې قبر ته دعا حق قبلېږي قبر د چین په تر کوان ورشه چې دا د الله نیک سړی ورس ارس ورس عین عبرت والا دې له مده چې مال ته سوال قبلېږي یا د ما سوال قبل دا ټول د کوپر خبرې په دې خیال لاړ شه چې دا یو نیک سړی یا بد سړی عبرت دی والا که نبی اسلام وایي کون تو نه هیت کومان د زیارت القبور ما منې کړو د زیارت د قبرونو د کتونه الله مخکې د کچاو ای تاسو عقیدتن الله په زور اوس قرآن ووي نو الله خبر اوس دی ولا دا دوج بیان په ان تو زاهد فی دنیا یو دنیا به رغبت لري چې ګور دا د لوی خان او یا لوی بادشاه او یا وزیر او یا مالدار او ګور نن دا به یار مزګر فروت په قبر کې او تو ذکر اخر او اخرت به شوک پیدا یا دا لوی عالم ګور خپل عمل به خلاصيږي دا ارچا قبر نه برته دی له مده قبر ته چې دوه سجدي کې یا خپکانی په ځان باندې د حاجت خبر دا ټول کفریات دي ابو الهاج الدولی الاسدي ابو الهياج الاسدي دا قليل دنا شاغر دي او قال لي عليون ما تل دنا الا باث قال ما باث ان علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك ابو الهياج تا په کار دي کوم چې دو نبي سان په لګرم ما چې خدا کنه ما ته وي چې لا تدا تمثالا الا تمستو چې چر دو درگاويني روانه کا ولا قر مشرفا او چرته یو قبر ویني دنګ د خپل حد نه سیوا لکه یو لیش د قبر حد د دین وجد چې دا ګونه ده نو الا ثبت برابر کې یعنی زمکه سره یعنی په یو لیش کې زیات دنګوال ته ختم کا په کوم قبر باندې چې چونو لګی دا نو احادیث کرا دي په الله رحمتونه باندې شو کدار چې قبر چې چونو په لن پوښ شو په رحمتونه الله باندې شو دا غبر کې سګونه نو دا ګناه پکې دا و چې هغه ویلي نه دي چې زما قبرونه پخوي که ملک قبرونه رواجي نو په کار دا چې ردو کړي د دې خبرې او ګر چې مړي چې مړي چې بیا چې زما قبر ګر پوخ نه کوي اوس که چا پوخ بیا ګناهګار سور به کرک تاسو وسو کنه چې وصیت دی وکړي نو په من بدل بعد ما ته مو په نوې سوال لدی نه بدل نو بیا چې څوک قبر پخوي ګناهګار یې مړ بچنه دارنګ په کوم په کوم ملک چې مړی په د جوړار واځي چغوي نو د په کار چې وصیت ګولیک نکله وصیت لري ایار دای چې روبر خیراتونه کوي یا سلوخته کې وصیت دي لیکل پر یو کان پینش په کسان ته دای په ټوټه دوه به خلکو د ورکی نو کبي ادب زوګ دا خرافات کینو دی بچته غادیس کرا دی ان الله ان المیت له عذاب ببقاء اهل علی مړی ته سزا ورکول کیده چې په خلک جاړي نو داران کم قبر چې پوښت بابا رحمت الله باندې شو دار نبی اسلام فرمایلو اشتد عذاب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجدا دا لا ډیره غټه غوسه په قوم باندې چې اې د خپل پیغمبرانو او نیکانو خلک جماعتونه د قبرونو جماعتو جوړ کړل جماعت په کړه ګمبتونه په جوړ کړل دارنګ حدیث کرا دي لعنت الله علی اليهود والنصارى په دې سارا باندې لعنت علی اتخذوا قبور انبیاء مساجدا چې قبرونه د انبیاءو او د صلحا او هغې نه جومات غونې شی جوړ کړی سپلای به وباسي او لړ به شي وته مقبرې ته سپلای وباسي سلی وباسي خدای مطلب چې دا هم د جومات په شان ده کنه نو دلته ما د مشرکانو هغه حال راواغست وای دی هؤلاء شفاعنند الله دا باباګان زنګ شفارسان دی خدایان خو ته مونږ کوي خو ارث الله خدای په شفارس قل اتنبئون الله واتى خبر الدا جوابون تقولا دو معنی تکو آیا خبر ایتا تو اللہ پا من چنے پو اللہ پا غی معنی پاس من پاس مکو کی مطلب لیا تکی وای چی دادا اللہ مقرر کری اللہ تی خبر نا مطلب لیا ما تا پتر نیچی آدم علم دا اللہ پیوشی باندہ دلیوی دا آدم وجود دا غشی آدم علم دا اللہ پیوشی باندہ چی اللہ ما تا پتر نیچی مطلب لیا ششتنا سرنا ما ویلی ندینو ما نی مقرر کری یو مانده شوام تا اللہ تا دا تا داستا نزولی دی اتا اللہ اختیاره نا اللہ غوی ما تا پتا نیشتی یا دوی مانا آیا خبروی تا تو اللہ پا مانچه خبروی پا اللہ پا آگ مانچه نی پویا پا اسمانو گرنو پزمکی انده تا تی کون جت دی تیو اللہ تا پیش که بابا پوسی دا نا اللہ تا نا خبردار نی کم بختا دا دوڑا قید کفر دی چی دا دی قدر آلا چی اللہ ما نا خبر ننے ایا دا کرد چی دا اللہ مقرر کردی اللہ ما تا پتا نیشتا سبخانا جواب پاک دی اللہ دا نادولنا دا اجز نداختا اللہ اجز ثابتے چی اللہ مجبور دیتا کسامنا اللہ مجبور دیتا کوتا دنو چی والن اللہ مجبور شی چی بیا کارو کی پاک دا اللہ دا اجزنا اڈیو چر دا منج دی شرکی شرک سا ساوی دیو سیدو تا دیتا شرک ہوئی وما كان الناس الا امه واحده واذا خبخانو خلق كلنو زما كده خوځم بابا غانو کړ جواب وما كان الناس او نو خلق موږ ټول کې یو په توحید باندې دا ادم بابا تر نوح علی السلام ټول موحدینو نو پختلپو نو خلق اختلاف غنو نوح علی السلام په زمانہ کې اپین دا بابا غان پیدا شو وات سو ایو یو کو نصر دای بوتان جوړ شو ایت په دا شو نو الله نوح علی السلام راو لګو نو جدا دور خراب خلق نه الله تباکه ولنه فورن نو جواب ولولا کلمتو سبقت من ربک اكو څنګه یو کوم مخ کتر شو رفتانه په تاخير د عذاب چا عذاب په خپل ټیم را لوه محفوظ کړي کړي شو لیک نو کنه ودا لو کو دی بیان پیما پی پی تلیفون خام خا په تبا شو په من دی کی اوس په اصل دی به اختلاف کوم چې یو بابا دا وسیلی دی هم خو ته خدای نه اوس به برابر کړم او وای اوس اعتراف په نبی اسلام باندې صداقت اثبات رسالت کوي او زجر کوي منکر ته او نبی کوي نبی اسلام د علم غیب او تصرف ويقولون وای مشرکان دا چې باباګان رحمت کوي لولا د الیات من ربی ولنادن شپه د باندې معجزه دربد کده پیغمبر دې معجزه او خیده پیغمبر نه ځان لګاره فقل انما الغیب لله نو غیب چې د الله علم د غیب ولاله فقال را چه انما الآيات عند الله خنا انما تصرف لله داته ویلوه کنا دیده ای که پا یو غشی بان دو ویشتلا چه توای مجدر در اولیگی تما مال تصرف تصرف ثابته نو دوام چه دا علم الغیب نینو دا علم الغیب نینو تصرف خوب رو بروس تیما نو دو خوالیم علم الغیب نیم خبر نیم چه کلبا ای کلبا نی قرآن کریم پا یو بان دو ویلی پا خواه دې صحابه دې علاقه باندې اشتکان راغلو او را دوی د لونو او د غوبلونو لکه دی دی نو یو میاشت وروسته دوه درې میاشت وروسته نو هغه غوبل خو تا نه لیدل چې به څنګه کېده موږ لیدلې بیا بیا هغه الودول په سبا باندې هغه درې خاخای به ورته په هغې بیا الودول بیا پکې راشپیل په هغې بیا هغه غنم صفا کولم او تاسو نه لیدلي موږ دا وه چې زمیندار ډېر ضروري دی قرآن زده کوله نو نو دغه راز مې دې کې سکانو حمله وکړه اعلانونه چې په جوماتونو کې ازای پرده چې سکان راغله تیار شي وته نو زمیندار خو لرې و په پټو کې وم تورې نه وې هغه دا کې وس هغه درې خاخی وې او دوه ګرد به لاسته وم او نیم ګرد نه به سوا ده اوږدې ده چټ د مخې ده خولې وې او تیرې به ډېر سخت نو بس په هغې چې سکان سره لوغو نه کرپان یا وړه توره یا سبه وه نو چې به دوی ما را خوشي کړې چې دی په دې خېټه کې وه نه به پکې دننه لاړې او درې خاخی نو درې مورای په ګوشو هغې نه به کول به پکت را ووتې نو سکان په شا شو چغې کړې باغو باغو پټان کول عجیب وسته یې گزار ایک کرانا ہے موریت تری بڑھانا ہے قرآن کریم گزار جاؤ کا مورائے پک مشرق کے دو جوڑے کرے چتوائے مجدہ دیو مجدہ پریدہ آگا علم الغیب نے رہنو اعلانو کا چتو خا علم الغیب نے سر نفان تدو انتظارو کہیں انی ما کم من المنتظرین دیم تاثر انتظار کا ان کو نام وذلك الناس بیا زجر مخالف د مقاتل تا اکر جو تا کو مونږ خلکو ته نه مخالفین د قران او سنت تا رحمت او مهربان ته بچي ورکو مال ورکو صحت ورکو منبر ما بمبا زورا پس تقریبا چر سه لو تا بچي نه کې بچي مال ورکو مال غریب ور نه کړه اذا لم مکر فی آیاتنا نتا بدلی چل وزنګاتون زرا ولنه یار کار د ملي ډیر دی اته او څوک وزګار د ملي ډیر خواړي د ملي ډیر غواړي چې راشه رالې خو ته وزګار دی مده دا مسه وزګار ده د قران وزګار ښه پیغمبر وزګار وکنه صحابه وزګار اده د خوړي کار نه نو سره ته مو چې خدای د وزګار کا نوم ښه خبر نه سبب یادا څنګه د لارو کوڅو کې چې خدای د مال درکړې دولر کې کارخانه درکړې ده علی منو یو ګینټه خو دې په تاسو قران لکنه یو لس میاشت که تا مور نشوی یو میاشت خراب باته اون پا دی که دا دو دری گنتی دی باته سارم ورس کارخانه که دی یو دو گنتی کار کولشی پا دبتر که پا دوکان که ابیا مازپخین نروس تمونگو بس کهو او خانو بیا تر ما خان پور کولشی چی تا پا دی مور نشوی پا یو لس میاشت که تا مور نشوی ابی یو میاشت که تا مور شی کم بختا چل ول که یه دیر رم که کسان دیر شکم که سو گوزگار نو و من دا نشو خدای گوزگار که چوزګار چې بیا غشان چې په لار کوڅو ګرځینو بیا به خپه مونږ بیا وځو خدای له توفیق درکنه دغه به ومو قل الله اترى مكرا ولا در تدبير کو در به نو اخر بیا وسه کې چی به ان رسولنا یكتبون ما تمكرون یغه زم غاس پرختي کرامن کاتب چې خیدا په خیږي وګا په ګته وګا وګناسي هغه لیکي خیږي والا نیکي لیکي او ګته وګي والا بدای لیکي دا نیکی چې څنګه وکړي یو دمې لیکي اچې بدي لیک اوکې نو هغه چې هغه لیکي نو برخه دا د خې خې اوګیوال دا د سردار نه مشر نه دی او ته یې ملي کاله کا صبر کا توبه به واسه نو چې ماښام چې ډیوټي بدلیږي نو ته اوس څوک وایي زه ولي کنه تر ماښام چانس درکوي او توبه به واسه کنه یقینا زموږ پرښتې لیکي اج تاسو تدبیرونه کوي څه غول خورئ چې یاره موږ له وزګار نیونو ورن ولدی دا بل دل سرم دل اخدی ولدی دا لا ذاته یو سیرو کوم چې بودی تاسو په دریاب کې په بل بل بل په اوچا په دریاب په اوچا د ګاډي جوړ کړی موټر دی اسونه دا مخ اسونه وخان په دریاب کې کیشته دی جیازونه دی حتی اذا کنتم حتی کچی تاسو په کشتای کې اوجرې نه بیم روانې ده کشتای په دی سره دی پکې ناست دي بریخن طیبتن په هوا موافقه نو خوشحاله شدي په دې باندې وایو به رسو کوی ته به رسو دوبی ته به رسو دې سمندر کې دوه قسمه هواګانې یو هغه وایي چې د یو طرف نه وي هغې ته ریخې طیبه وایي ځکه چې د هغه وخت د بادبان کشتی به هغه دنګ شي او پکې جوړ شي بادبان هغې ته هغه دغه یو کس ټیرنګ دی کشتی نو چا به یې داسې راتاو که دې طرف ته نو دا ټریننګ باندې باندې دا وډک شو نو دا هوا دا کمال چې ډک بچ دا خلار ګوري خو مضبوط کپڑا ته لګېدي او شلېدنه نو دا بیا دا تاو کړه په دې طرف روانه کړه بیا به نیخ کاغه شي چې دې پر بیتا او ندی تر دغه به راه کړ نو چې به دا سره تاو شو نو دې دا تر وډکشن دا دې پل تاو شو نو چې نیخ بچ هغه سمیتا نو بیا به نیخ کړه کله کله ودا ته چې چاپیرن بهادون راځي چاپیرنه دا کیشته به چور دل دوه کړه شانته نو هغه دا کې بمور غو جوړ شو ګومند پختو دمو ګومند او اردو کا بمور وای ابا ته جوړ شو په کاته به بوتله یا به ماته کړه کیشته یا به کاته بوتله موږ به شروع کړو زنګ دې اوتله او توې دې صاحب سره پاله دا ټوپا سره اوتله د سید په دوه دلی ګومند چې کوم ډېر مشهور د دې په اړه کوم مشهور یو کس او چې سو میاشته اکرو دې ګومړ کې کته تر و ګومړ کې هغه ژوندې ولته کې خلک دې غم غم کړو دوه درې دې ورته دې ګونه پښه انا ته بغداد چې غړپ بار راغورو هغه وی زمونږ د مان دل دې زمونږ دې زمانه لخ لمخ کې یاد غته مال کومال دې نو دغه لا کې سره او ګومړ کته بوتلو نه چې چور دې کې هغه ما ته اسمان مخاره ده نورم خاره ده وګه به چور دې د لوی هغه ولې دغه شی جوړ شي وی خو ډوډۍ پکې نو نه به زه په ځمکه باندې دغه شان نه اتم انا ته به سوچ یو غړپ کې په بره وښته نو دا غومړونه په جوړې په دریابونو کې نو هغه کیشته باندې هو چور دې په کاته به بودی بیا به کم بابا زنه باس دا د یی قیده وا د دې لخري دای د قیده مطابق بیان نه ده کړه غوی چې په دریاب کې بل څه خلاص نه شي کولای دی یاد کله غونه کې څه عجیبا دغه دې کله پدې کې مخاطب شي سره کله غائب شي او کله متکلم شي ګوره دا د دې کشته د سورې دوه د حالت نه تعبیر کړي په مختلفو صيغو سره دې چې کله کشته کې کینی کشته ته دین خلکو یې لاړې دی وی او لاړه ما اے چې لاړ شي کنه نو ګور کوې تور خط به موږ په ورنه راځي ښه یا ټلیفون به موږ تکه او ښه ان چې کشته ته لاړ شي تل تکه نو بیا دې پناشي نو دا غو دې سوچو شروع کړي چې ورشمه نو پیسې به وګټم دور به وګټم دا نو دلته به راشم ځان به کارخانه جوړه کما ته پلان کې خان دور به وکما ان چې هغه نه بچو دې سوچو کې لګیا دې نه چې بچو شي نو هغه به چاته مدرسو کې داخل کما نو بیا به انګلینډ ته به سوچو کې دې او کارخانه به جوړه کما او نصیب مې یو سوچو نه به نه تا پای باندې شیرا شي اندنه ارسیر شي دکه دغه دی یا الله یا الله بس دی الله ته نو بس خدای بچ کی ګوره اته دا کونتم و دې کی مخاطب دې و ته لاړې دی یا الله خچ لاړې خطر اول ګه خا نو بیا جره نبی مو و فریح دې صیغه د غیب را ده و دې ایت په ناجو دې ستو چون شروع و فریح بیا او لړ په کویت کا انګلینډ ته مال به وګړو کارخانه به جوړ کوم ته پلان خي خان لور به کوم ده الله نو دا به کوم دا به کوم نو جا تاریخ واسه پون هغه وا پیرای ارت تیر کی لکه شیخ چلیو د شیخ چلی کی سم اوریدل کنه مون چې ورو ده کتابونه کې شیخ چلی کی سم شیخ چلی مزدوری کوله یو کس ولا سټ ورک دی لوخو سټ د چینای لوخو دا خو دا نور نو دا پلاستک دانو انا په ساري خې ده وته سور په یو روپیا ودان دوی خانه نو دوی چې یو روپیا وانه په بچرګ واخلمه نو چرګ بیا گئے وا چې نو چې گئے وا چې وته به کې ده ما شل پیندې بچراړي نو بیا به غلوی شي انا غي به بیا گئے راړي نو بیا به ما ولوي په آرام به مشه د چرګانو نو بیا به ځان له لوی کور جوړ کما او ما به ولوي ستا باندې په دنیا په ستا په غړ دې په لا روان دی ته چونه کوي بیا به پلان کې خلک لرو کما نو چې دې مو چې نه وسکول ته نو وسکول ته نه دي نو به چې لا ته چې لاسه ورکړم یو غشې ته غور دې بره ان یو ځارین به چې غر کړو نو سپی به چې غر خدا شوما دا ما ټول خرخانه ستا غو دې لګو پیسو دا او سټو اخر اس ما ټول خرخانه دې واړو لي دا رنګ دې هم لګیار کوې ته دې تل نه چې کوې دې دل نه چې کوې څه چې مو کوې دې نو مو جو تلارم ته په جو په غورو کې غون ختو دا چې کوم نی ته لیکنه دور کډول سوهانی وای نو ایت پته نه چې ورشم بیا ورچلم نور دی نو یو راره ارشد نو شپی خان دی کیسه کای د کتاب کې بیا راوته نو هغه وای هغه لک ساده غو نه کړي او خيار له خود او خيار له ساده هم دي نو تل وی بار د کارانو نه بار یو داتا بیا د کیو چینو د تا کمیس وستا وی او در چود را خو دې یې کوي او نو پو اشا چې غر خوشو انو د دې بل مرګ چې درنه جینوم دي چې درنه جی په اوړي کې په ګرمو باندې لامي بیا جی سره زبردست وبو دي جامع پٹھا جامع غریبا چکی چاہتے پتا نہیں نہ وہ بس دا ڈیر لے کمال لے کویت کے یا انگلینڈ کو چلا سے پتہ پتہ ہو لگی بیا بیا رات لے سے بات ہو نران ہوئی رہو تختی وہی دما خر بار تو وہی منہ کو پکے دگا نر تو من کے نوچ رہو تختو خود نہ آستو پہ خدا بھاگ ہو سکا ہوا نہ آستو پہ تھا اگر جوان دو ہم پکیل تو خراب کر دے خدا رے معافی ہو کہ نو دئی اون وجه بات لار بات جو پیسی را گوند دا آسر کسی دو کھکران خپل ملگری اللہ دیو بخ یمینی نمو اما نه یو کال مخ کتا خود ما گر دنیا تر یقینا دا قرآن مخ دا ما محبت دا پخواه نیشتی آسی ما تا جلس روپای بای ما دا دیر شیری دا ما دا دیر کوشش دیو کوم نا نویسا شتو چو علی کان مونگا اگر ما تا یار وی دا ما نمخ دا یار کرا دا پیسی نی دا دا سی لکه دا خزان که دا پان را گولی زدتان اشت فردی لوتونه دا دیانا دا ما ای دو خو ما خواهی تا شکو نو دیر خو زما بیا شو کسی بیا ما دام رو خوکا ای دا گره نیر گره وی دا اشه لار کسو که پرتی نی اشه لار میشه نو ما تا دا دی سوکرا ما تا یار دو یواد نو ما چه زبا یواد سوکا ما داشت را گپ شا پانه کرد ما تا گپ شا در آقا خود خود خراب تراب کرد من خود دا دی کارون نیم و خیر دا بیا ما اجوری با که بیا کولا من نو دا چه لار شم پتا پتا لگی سوچو نمو کوئی دقا دان خپل ملک کوشش شروع کئی دا دما زیان شا پیسا دا شرار رن دما تا کھا کھا جی دقا را کھا پاس شناختی کار ماسا کھا وی دما ماما جی بیا کوئی تا مای داتو کھا ما تا دا سوار کھا خدای من نو کرو ما بیا بار من کنتا اچھا کر لبیا وار شای دل تا ما گور چولی خارتا وان دا مزدوری کو دا خی دی دا غدا مزدوری ماما سوار کھا خدای پاک نگا بچی دا دقا ملکن نبچ کھا مخلصین له الدین نه به چې دای له خدای یې مونږ غینې خو کړی مونږ دا د نصیب کې دک کاسي وا دک کاسي وخانه چې څه نصیب کې غوتا دي د دې چې مور په خېړه کې تار خني کړی شوی دی نو دلته دا پیسې کوم څه کار کو دي نو مونږ الله ډیر را کړی دا د کتان دی په خور کې شته غریبانان چې غي عرب پتیان دی اوسه غریبانان د بر ممن درا غلو د دیر نه هغه ته اينه کوته د دوبای ته کویته علاوه سره وګړي خو یو کور به ځان جوړ کړي یا به لګا زما کا غستی په دې په خور کې کوم دولت خرګو افغانان تاسو کتل دل تر هغه نو تش تور غریبانان چې را ده دغې دی ګاډو ته وګوره او ته دا یو یو ګاډ ستا پلار هم نشه غسته په کویته ولې نشه غسته ګاډه په پیندل په شل کروڑ باندې یو ګاډ نه ایدل ته مزدور اخره دې ملک کې کوم مزدور بل دی چې ته کار خو کا کنه ته کار نه کوي زم دوبه ته ادم کوینته تا ته پته شته د تور به ذلیل بشه خوار بشه تا ته پته نشته دغه ده خو خپل ملک د کارنګ د خپل ملک د دې ملک کوشش کوي دا روان نشي خلک رواني ټوټه کوي کوشش ده دا نه ټوټه نشي دا ټول موږ یو خلک پنجابیان دي ټیک ده پنجابیان خراب خلک به خدای دغه غل نه من خلاص کی پښتنو کې هم خراب شته بلوچستان کې خا خراب شته هر چا کې خراب شته دا ملک د موږ جوړ کړي دلته آر یو شی شته خو ته ته لګي ماتو کا بس بهر موږ ځي خان ځوانان لمې په کار کې بار لاړ شي نصیب کې څه باسي دل در کوي نو سل د بل ملک ځان خو اور ځان دل کوي پلار باندې مړ شي ته بل ته باندې شرات لې رور باندې مړ شي ته باندې شرات لې مور باندې مړ شي ته به خبر نه هغه وار شرات لې نه شي ته الته ولاد لکه زندان کې سره پروت نه شي راوته نو سل دې هغه تعلیم لري دا اوس ما ته ګور تعلیم لري ته به نه تا نو دې ټیک دې ټیک کړي خې کړي الته تعلیم لري ته چینتا ته مخامخ مات نه ست نو دغه لټیک ده خو مزدورونه مزه نور ملکو ده خدای نور ملکو مزدور کارای نه ساته ها تعلیم لور شي چرته، یا تجارت لري ټیک دا چین ته دی تجارت کوي را را شیان تر راځي خبره ده. تجارت خو صاحب نبی سلام هم نور ملکونو ته تلی، صاحب هم تلی، مزدور نه دي تلی ګوره. اما ته یو کس وی عجیبه پاکستان ما څنګه ای پخوا به خلک غلام اخته په پیسو باندې خپل خدمت لن. اوس مونږ له پیسې ورکړه اتیا لکه یو کرونا، او مونږ وایو چې مونږ غلامان که مونږ ستاسو خدمت کوو. وی عجیبه وخت راغلی دغې قسمت ویښ شده، مونږ غلامي په پیسو اخلو، غلام به مخکې په پیسو اخسته، اوس مونږ غلامي په پیسو باندې اخلو. یو کر تا ته اتیا لکه روپۍ څه کم بخته څه کېدو وای کې کړه، دلته چلو کنه لګې لګې چل دکا لگ لگ کار دکا دکا پیسے میں پارا بون کسی بیا او پری ہو بیا ادا لادا چبو دی تا تو پدر یا پوچھا کہ پدر آپ کے تالے اسباب پیدا کری ہتا دا کون تم ہتا کر چی تا پکیشتا ہے کہ اروان ہے کشتا ہے دی سر پدئی بانے یا دی پکے ناسی پری ہم تو بات ہے نا پا ہوا موافقا چیو طرف نہ ہوائی اگر بات بان تو چور پاگا طرف روان کی و پاری خوشحال شد دل تو سیغه در غائب شو نورا شد تا هوا آسه بنا تیر ده نوا موافقه اوی چور لی و جا مول موجو ارائی دلی تا چاپی کشتای تا براو خیجی دار طرف نا وزان او دی یقینو که چی دی چی دی را گیر کرشو پدی که نو چگه که اللہ یا اللہ او چه چگه اکرا اللہ تا انو مخاطب مخاطب شو اللہ تا نو چگه اکرا اللہ چه اللہ یاد شو په بدا تیار کې خارج کړم کې خپل چې وی وی لاین جې تنه ګره متکلم شو لاین ان جې نه تنه کوم خلا د کوم غا دي مصیبت نه نو شو مونږ لري تابع دارونه فل مان جا ما خرج بچ کو دي دا او چې ته ایزام یا بونه فلر نه تا دې کوشش کې په دنیا کې بغیر حق بغیر د الله کتاب نه کوشش کې نور څه شروع کې یا یو ناس یقینا او خلکو ان باخو کې سرکشي ستاسو په پدانو سره سزا ستاسو ده متال حیات دنیا سکه لکه په دنیا سکه د ژوند دنیا ده دا ژوند سومه لینا بیا موږ تل په واپسي ستاسو په بکو تاسو په باندې تاسو کول انه متال حیات دنیا یقین صفت د ژوند دنیا کما په شان د باران دی راورو دی لمنه سما د باران د دنیا د سپکاوي تدیم د دنیا چې دنیا شده حال دی لکه پاتولوژي یو بیا ختم ته به تبم ختم زیبات نه که کویت کې پیسې وګټه که په دلته وګټه د دنیا حساب خدا ده زیبار سمانه پاتې بیا یقین صفت د ژوند د دنیا په شان د باران د چراوري د باران نو ګډوډ شي په ګډو پخته د ګډوډ کې په دې سره هغه پستلونه د ځمکه دا نه چې خوري خالق پخته د بینوات ارم یعنی سمسور چې پاتل دا نه چې خوري خلق ول انام چارپان خلق دن دانی خوري او چارپان غویان تی نه بوس خوري ټانټی خوري حتی دا خدات ارضو ذخر په حتی کل چې اونی شز مکا تازگی دا غي و دین اخیسته شيخه پسل سمسور شي نو وزوان نه اهلوا اګومان کوي مالکان از مکه دی قادم علی القدرت ان کی پدی میں اس میری غریب و ذلیل بوا تو کما یا وزن لو وار کور بو جوڑو ما موٹر باخ لما اتا امرنا رشی تا دنگا عذاب دش پی درو دے نو کر دے ل دل دل دا تا جوان دے تا بلار وان پڑ کی ذلیل بوا تو کما کور بو جوڑو موٹر با لند انا تا و د مر گا وا پراش د تن دی واخ چت دی کی بس دا تا جوان دے نو دا تے پان پناشی چ کلم تغنا بلم س تو باش نو پاش ب پرون پدی کی تو بچ ردی راونه داس نه نام نشان دی ختم کی داستا جوان دین پدی پدی کل دو بیت روانه کل انگلینڈ ته روان ظالما قدر نو وصل خیر تجارت کو مزدوری مو کار د کافرانو د کرنګي واضح نو پاتو آتا واضح کوم خپل د الله الوحدانیت حکم له چیتہ پکړو سوچ کئ کم خلک یو دم دبای کی دی خپل تجارت کې ډیر پیسې ګټي حکم چې نوکری کا شان نوکران سپک دی والله دویلا دار اسلام ترغیب قرآن تھا اللہ را بچتا تو کور بچاؤ تھا قرآن لراشا چھ بچ دنیا آخرت کی دنیا بری خشی اڑ بری خی مطمئن بچے آخرت بری خشی وہ دی میں شاہ اتوپی کو چار چوکی پتہ دلار نے را بری ٹور رہا دعوت عام دے وہ توپک چال ار چال نور کہی اللہ تا معلوم جدہ کہ نہ آباد تھے آپ ادے کے شوق دے اگر توپک اور کہیں تو قرآن رابری خو ټول دعوت عام ده خو منشا د الله جدا شری یو للذین آمنوا بشارت د بار د قران چې نه کیو قران ته کې نه اس اور اوس نه دل جدې له جنت و زیاد او زیاد جنت دیدار الہی ته جنت نه زیاد شش دیدار لکه حدیث کرا نبی اسلام فرمایي وای کل جنت ته جنتیان دن نشي نو الله پاک برا وتا اعلان کی چې و غواړي صدر کوم نو خلق وسو غواړي ارث ډیر به چې سره ډکه راضی او راضی چې سره ډکه راضی هغه وتل نه غراضی ولکم فی ما تشتهون ولکم فی ما تدعون کو په خلی غواړي راضی کپړه کې تیر کې در راضی نو سبا غواړي نو موږ خدای دې کې جمع ته بوزي موږ چې الله ارث ډیر دي نو بیا به یو غواړي نو بیا موږ دې خدای کې جمع بوزي ګور موږ ځان نو جمع ځان ته ته پته نه لګي خو یو کار موږ ښه شروع کړ د قران دا یو تمه مشته اکیدام ټیکره یو تمه مشته یقین خو نشته د موږ یقین خو ته پیغمبرانو او صحابه چې ته الله وی دي موږ ته دوی چې قران ته کې جن ته یو تمه مو ده نو که خدای بوت نو چرته انا موږ بیا بیا وای چې یو غواړی مو ته الله رس دې نو درې ته بوت ګم بیا په الله خپل ځانو کې نبی اسلام فرمایي وای دا الله د دیدن ده دا ودور لذیذ جنت غټول نعمتونه به خلکو نه یې و دیار رحمانا تاسو کوئی زیاده مطلب دا ده چې الله وتعالى توفیق درکې د لاسو کارو نشلو کسان د شفاعت خو په دام وای ته به شفاعت به کول شي ځکه تا قران بیان کړو ولا را کوجو قطر او بنر سی مخون دی ته تور واله ولا ذل نزل دا کرن جنت یان دی به دی کمیشا ا کرن کارونه کړبا د قران تک نه تا اغه مقاتلونه مر سزا د بدای د پشان د بدای ها دا پاته نه ویل تر کوم ویل خما خو یې ستای سور ویل شم دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین کسبوا سیئات جزاء سیئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزیلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ایانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا توفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق حق ان يتبع من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليك فانت تسمع الصم ولو كانوا لا ياكلون ومنهم من ينظر اليك فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وخزي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل ربكم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لخلق لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون جزاك الله مقصد سورة يونس بیان مقاصد اربع عالیہ اس بار توحید اس بار رسالت صداقت قرآن ایمان بالآخرت بیا بیا بیا نہیں اور سر رد مشہور شبید مشرکان کئی چوی منہ کو تو خدا نہ ہوئی ہر زمانہ کدائی منہ کو وہ جزنگ وہ سیدھی جائی بس وہ جزنگ سوال قبل لی گئی آیت نمبر تلسم کے داغے راز وشن دارنگ پر یہ مقاصد بانے عقلی دلائل بیا نہیں تردید آئے پورے پنجہ دلائل بیان شیو دیں اوشپاگم بیا پہ آیت نمبر 28 کے لئے کو ترکے مونگا رہا تر چبیس ہاں چبیس بیا ہوئے للذین احسنوا تپارا کسان چی خیو کرے مقاصد او مانا سالور وڑا ارخوز نا دل جانا تب بیانی مکا و زیادا او دل زیاد جانت نا اللہ با دیدار نصیب کی یا زیادا دل او شپارس ورکی سورے کار کرے اگر سفارش کو رہے او بندر مخون رہے تھے تو رو والے ان دلہ تھا دا قدان جنتیان دے بھی دیکھا ہمیشہ آ قدان جو کہ بادائے بادائے کے مقاتل نہ من لے بلکہ دے خلاف شروع کر جزا و سیتے نہ سزا دے بادائے دے پیشہ انداغ جہنم و ترکم دلہ ور دی تے دلہ تھا نہ بھی دلہ دا اللہ سو بچ کہوں کہ عاصم ما من شفیع مخ کے ویلو معلوم نہ بھائی دمن اللہ اللہ من عاصم سو کا بچ کے ان کے دئی وئی دائ پاگی رد کا کہ ہا اولا شبان عند اللہ نمبر 18 ستا کی دغه رت خان کر نما اوشد شفارت بھائی خدا کا چا چا کہ تن خٹی کی کر بگنا کے مفتا رہی دا کیلی خراب دا شفارت پیغمبر نے شکولے نور رن خپل زوی د خد نش کولے لوت رن خپل خد نش کولے نبی رن تر نش کولے خان ہاں چاہ کہ ٹھیک ہے نا گنا کے مطالعہ ہے نا کہ دے شاء اللہ پاک پیغمبر اسلام شفارس اللہ قبول کیا تھا بل چاہ کار نام اکشیت ہو جو دامخن میں دا سے توری تب وہ چھ پٹرے شیری مخن دے پا یا ٹوٹا دش پہ تیرے کے دا خڑ زیڑ استر کے پکرا کار کی گدا خڑ زڑ کا خنا اولا گدا خر جان میں نہیں پڑے گی ہمیشہ اس پگم دلیل اقلی ادا اس بات قیامت ہم کہیں پشپگم دلوانے یعنی اس بات قیامت کری ویا منخ شرم یا کار چې پورته به خدای ده یا غونډ به خدای ده په قیامت کې ټول بیا به وا کسان چې مشرکان دي مکان ادری په خپل ځای باندې انتم تاسو شرکان او بر خوندان تاسو باباګان پیر بابا کاکا ته بل چې کوم رحمت کړو نو الله بای ته وایي اولیا او ته چې تاسو ته چې موږ رحمت کوي تاسو به چې الله سبحانه کا موږ خدای دی لکه صورت دي پر کار ګورې تاسو اٹھارہ پارا آخری مخا آت نمبر والسم ویم اخشرم یا کو چھو غن بکو دیلا آو چھو دی بے بات کو بے دالانا بابا گان اولیاء وہ یا اللہ اولیاء تا آن تم ادلال تم بادی آتات گمراہ کرو زما بندگان ہا اولیاء چی دی تاو تیج مارا مات کا تاو تیج دا مشکل رو جائم دا داتا ہے ما از غوث ہے ما آن تم ادلال تم بادی آتات گمراہ کرو زما بندگان چی دادی امون دولو سبیل یا دیو خطا دلار پخپلا قالوا بوئی ٹھول اولیاء فاکر تعالی اللہ تپاک تاسو نه بنا ټول موږ نه منو الله ما کان يم بغیر نه ندی مناسب موږ دا چونی سو موږ به ستانه مینه اولیاء سو مددگار نو موږ موږ ځان لا تاسو وخت موږ سو چې موږ تار موږ را موږ وستا سو جت پوره کو الله موږ خدا سند کړی نو دا غت فضیل نه بینم چې ای خبر چې دی خدا کار کړی دی موږ نه موږ باغ با ای به جدا شه او ته بدر شو بدبخت موږ ته ویلو لکه دی سوایي پدیر نہ بینما جدائی پر علوم پہ میں زی کے ابو یغا اس دران دے باپیر بابا کا کا سے ما کون تو یانا تا ابو دوم نو تا دنگے بات کو کی زنگ پہ وینا یہ بات کوئی کر دے او منگ دا تنو چے مرا مات کی یا مو مشکل ہو یا مو دتا دتا تو پلے وی دی وکفا باللہ شیدن بینا پس کافی دے خاطر اللہ گواہ پہ میں دنگا ساتھ کی یقین ہم مگر ساتھ دی بلے نہ سادی بار نہ بھی خبروں بھی خبر مت پتہ نشتے ایسوئی بابا اور بابا بھی نہیں اولیاء بدرو ہوئے پتا واقع ہنار تبلو سدا کے با خبردار بکڑے شہر پاگا بانچ کڑو چدا شیر کو کدا دادا دا کدا نے کیوا اس وقت اس کو داغ منگ نے کی کو کہنا اولیاء رحمت کو اور دو اللہ واپس بکڑے شی پتہ عبد اللہ مولا ملخاق چی مدگار دی پر اختیار دی وزا لانو اروک پشی دی ناچیو دی پر درو جو دا دا تا گنج بش دا غوصل دام دا وقت ختم شی اس پینزم دلیل اقلی پا مقاسبان قول ما یردکوما او دا دلیل اقلی دا غد اعترافی دی مشترک دا مشترک دا اقیدہ تا بیانی چی مشترکان دا مکی سنگ اقیدہ قول ما یردکوما واسو خوراک در کتا تا بار نازخ کاتانا امی املی کستاما یا څوک دې چې واقدار د غوګونو دا ورېدو او د لیدو د غوګونو سترګې چا در کړې دي په دې سماعت ابصارت چا چور دی او مې خپل الخیم المیت اتوک را باسي موعد د مشرک نه دا در په کور کې ابراهیم علیه السلام چا پیدا کړې او یو خپل المیت اتوک را باسي مشرک د موعد نه د نور السلام په کور کې دا کنان چا پیدا کړو او مې یو د ابراهیم امر اسوک تدبیر کوي د ټولو کارونو د اسمان ترجمه کپورې نو پته قرآن الله نظر چې وای با سین د تاکید نه د تاجیل نه زر به و یو دم او خامخا به وای ځکه عقیده ده عقیده کې سوچ دی خدای ته وی الله دې کې سوچ نه کوي مشکل زاد وی الله دې کې سوچ نه یاندا د عقیده وا د مکه مشرکانو چر سال لاکی خوی ها ولا شوان دغه په گندو یدا دنګ شوار دنګ وسیلی دی دغه گند یغه 18 نمبر 18 نمبر 18 کار شو زر دے چوی بچ الله ار سال لاکی اسمان سے عرش سے فرش تک ہونے والا وای مون گاو و دا خو جہل می خدا گو نہ استا یو شان دے تم قران نزد کے رپ عمل کے نہ غم نہ کی تا دا بجال فرق اسم نشته اغه مې ارش ته پرش تک هونه والا الله د قران ثابت دي تم و ختم پیغمبر نه مانی ته پیغمبر طریقه باندې ته پیغمبر کار قران بیان او ته بل څه بیان ته بل کتاب دراغ خبره دک ده غلط فقل افلا تتقون و ایدام قران ده کنه دا قران ده په دې ته کافر کې چې قران نه ته قران نه کم بختم و دې قران نه ته قران ته په خبرونو کې خبر ته قران وای فذلكم الله ربكم دی صفتون الستاس اور اللہ رب ستاس سے پرختیا چی دا کرنے کئی چی خوراک برن باران اور ایلان دے ترغنی کئی دسترگو دے غگون کئی اور ایدلو کتلو چولی مرے معاہد مشرک نہ پیدا کئی مشرک کر معاہد پیدا کئی او طول تدمیر کئی نکا اللہ ذالکم اللہ و ذالک اشار دا صفات دا صفتون والا ستاس اللہ دے چی ستاس رب دے پرختیا فما ذا بعد الحق نو شش دې پد پر حدود حق نه ی فما ذا بعد ترک الحق ان نو شش دې پد پر حدود قران نه حق قران شش دې پد پر حدود توحید نه مگر گمراهی او گمراهی کنه او گمراهی کنه فما ذا بعد الحق فایش فی یدک بعد ترک القران الا ذره گمراهی دو هغه څه بدبخته قران دې پرې خدا گمراهی دې خوښه شون په خپل خوښه فانا تطرفون نو کوم ترته واره شوي چې الله کتاب نو واره دې په کوم چارو باندې شیطانان هغه اصول دې ایمان دې پرې په نور سره کې لري شي کدار کدا کاپ د تعلیلی له د دې وجه نه چې تاسو قران پرې خدا د دې وجه نه حقت کر چې دی چې قران پر نور څه لګیا شو نو حق کړی مر رب کم صاحب شو کوم درښت پاک نه پاتې خان ته پاتې کی کنه چې هغه کوم دا چې ان عمله من دی به ایمان راړي مور لګي او شپګم دلیل خدا عقلی الامیر و هل من شرکا کوم اشته برخه خدان تنا تو چې پیدا کړی مخلوقات بیا په دوبار پیښته باباګان څو کوم نو دی غل شي ویل خو نشي چې جواب قل الله يبدو الخلق خلقا و الله پیدا کرده مخلوقا بیا بی دوباره پیدا کن دک کال را مدکو کنم فانا تو فکون نو کم تر تطا دی که کرشه بل اتم داوسا وم دلیل اخلی خوی الزامی دام ده و حال من شرکای کم آشته ده برخوان ده انسانا اغتو چه لارخی حق تا چه الله تا دوره سی سکشته نو قول الله يدير الحق غلب شن تودا الله لا رخي حق تا نو فاما افاما يهدي يا غدا چه لا رخي حق تا قرآن خي احق و اغلا اكده اقدار ده چه داغ تابعه رو کرشي اما من يا غا سوكا لا هدي چه لا رنشي مونده حق تا زان لا مغرق تا لا رخولشي تا چه کم بابا وای کانا چه ده منگا حق تا رتي مرده نو اغا تلار چا خیلی وام اغا اغا تا قرآن چا خیلی وام نو اغا داتا اغا ولی کرده نو تم کنه قرآن تا کنه تا بام ولی کی کنه کنه باقتا قرآن تا کنه نو افا ما یه دی ای اغا تو چه لار خی حق تا قرآن خی اللہ اغا لایک ده چه داغ تا بیارو کرشی یا اغا تو که چه لار نیشی مونده حق تا مگر اغا تا لار خورشی ا په خپل باندې ژوند دی بابا هغه الله ته محتاج نو ته څنګه چې محتاج ته لګیا مونږ وو چې لار څنګه خلصو پیغمبران وراله ګرو د پیغمبران ورسان را لګي ماشومان زدانې جنہ کوي لوی بډاګان لګیا دي کارونه کوي نو دک الله چې تعالی داس با پیدا کړ دغه خدای چې دغه عبادت وکي هغه نه چې قمر ده چې خپل هغه وبات شه ته ته محتاج دی بل ته محتاج دی دوا ته مختار دي په ما لکوم نو سدي ته لکم بخت سدي وکړم که فتح په نور بعد په سره کوي چې هغه ذات چې هغه پرې خود او هغه مختار په روان شي و ما تب اکثر الا ظن روان دي مشرکان مگر ګمان پته یقین ګمان پاید نه شور کور مقابله قران کې ذرا برما قران چې کوم پاید ور کوي د سړي شک وباسي او دا ته چې په رواني هغه ته چې کوم شي په رواني هغه خو لا لا تا غر کوي شرکیات به در رواني دا زیات دخل کنه مگر ګومان په وي کې دې چې بابا غن اوري کې دې چې د مشکل شي دا تای مگر ګومان په ته پاده نور کوي یقینا ګومان پاده نه جوړ کول مقابله د قران کې زره برم یقینا لا په وره په معنی چې دې کې اوس ترغ قران ته او د درمو کړو ته پکې وما کان القران انه دا قران ایوب تعالی چې جوړ کړی شي بيد الله نه دا د الله کتاب دی ولیکن لیکن تصدیق کوونکی دا هغه کتابونه چې مخکې دی نه دي وتبصیر الکتاب او دا د احکام د الله په دې کتاب لیک مکتوبه د الله احکام د امر نه لارې پی شک نشته په دې کې میر رب العالمین د جانب مخلوقات نه دی ام یقولون ابترا بیا زجر بین کار قرآن بین کار تو رسالت آیا وای دی جوړ کړه قرآن محمد اسلام ځانته ځان لګیا دی قل فاتو بسورت مثلی وراړ یو سورت په شان دی قرآن ودعو په خپل دعو باندې ودعو من استطعتم من دون الله رحمت کې آتو چې تاسو په توان رسېږي بې د الله نه که چېرې تاسو رښتینې خپل دعوه کشاو دی دغه دی مشکل وسا دا تا دی بل کذبو بیا زجر مکرین د قرآن بل کذب بلکې تکذیب کړی منکرینو په هغه کتاب باندې لم یخیطو بعلمی چې دی هاته نه کړ په معلومات د هغې باندې وایي مړې اوري نو تا قرآن کتل چې مړې اوري تو وسیلې شته تا قرآن ویلی چې وسیلې شته دکه عقیده خو د قرآن نه ده نو تا قرآن ویلی دی ته چې نبی اسلام حیات نه ته په قرآن پوهېږې نو قرآن خو انک میتون انک میتون کل نفس ذائقة الموت واشه قرآن خو دا وایي ثم انکم بعد ذلك لمیتون میت بعد ذلك ثم انکم انکم کم خطاب چا نبی اسلام په لومبې مخاطب دی بیا که تاسو په دې نه به مرئ په سورت مؤمنون کې رادیات نه 14-15 کې ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تو باسو قیامت کې به ژوندي کې نو تا قرآن ویلې دی چې دا غلط مسله عقیده ځان نه جوړې بلکې دوی تکذیب وکړ په هغه کتاب باندې چې ځان یې پوه کړ په علم د هغې باندې خامخا نه راغلي ته انجام ددي د شیخ حسین الدین رحمت الله علیه شاګرد هغه به د حسین الدین رحمت الله املا لیکله دا کتاب نومان ارشاد بورغۃ الحیران نو هغه دیوبند یو ډېر لوی عالم او ډېر ښه سړی مختاري وخي هغه ته چا راړه نه چې وکته نه هغوی دا خو دا خو دین دقت دی دا غلط دی هغه سړي وسوزو هغه کس هغه نه پوهېده پوه وسوزو نو هغه بیا هغه سړي چې چا کوم لیکلی وه کتاب د شیخ د حسین رحمت الله نه املا لیکله انا هغه بل کتاب نه ته راواخله دغه ملا صاحب له راغې و ته جی په دې کې زمما لږ اشکال دی او زه یې ورته هغوی دا راته واضح کړم او چې وکړه په دې خو زه نه پوهېږم ای تا چې په دې باندې رد کړی دی تا چې په دې باندې رد کړی مولوي صاحب ستا د دا کتاب وسوځې تا په ځان نه پوهېږه تا پرې رد کړو نو اوس هم ته په قرآن رد کوې چې مولوي اوري نو تا په قرآن ځان پوهې کړی دی چې ردونه کوې قرآن ستا په دغه کې شته په تعلیم کې قرآن تر شته نه که تا ته په څوک چې دې سورت یونس څه مقصد دی بیا تا ته پته هم نشته او ته رد کوې په خلکو باندې بلکې بلکې تقدیم کړی منکرینو په هغه کتاب باندې چې هاته نه پوه کړی نه ځان نه په علم د هغې باندې ولم یاتم تاویلو او خامخا نه راغلی ته انجام دی تاویل دی د قرآن د دې تاویل کذلک کذبین دکرنګ تقدیم کړو هغه کسان چې مخکې دی نه اون دور پاند ونه ګوره څرنګه یو انجام د ظالمانو ومنهم بعضې منکرینو هغه څوک دا تسلي چې ایمان وړي په دې قرآن باندې خخلګي اوبادین تاسو چې ایمان لري په دې باندې کاران دي عرب ته پورې په پتا دیانو باندې پتا دیان دي اعلان د براته چې ځان ته کټکا وین کړه ابو کګه دې درو جن کوي تاسو دې ځان لګیا فقل لي عملي و ما لا بدل ما دا مال قرآن بیان اتا لا بدل ستو دې انکار انتم بریونا تاسو به زار ایدا نشه عمل کوم ستاسو قرآن بری شي وانا بریم ما تعملون ادا بیرم بیدارم دانش تاسوی که استاد کتاب نما بیدار بیدار ما تا گندی خواهم اباد ایمون کرو ناغا توک دی چه وقت بکیری تا تا اپا انتا توس مستو ما اتا او رولی شی کن تا استحام فهم دین کار دین نیش او رولی خو ولو کانی آرم اگر چی بی اقلا یو کونی خواه کل پکیوی نا سوچ تا کار کنا اگر ٹھیک دی اگر آوری و یو چی بی سوچ ناسته اگر کون دی نا بسا وامنه هم بعض نه څوک بیا د جر چې ګوري به تا ته باید دا خو ډېر ښه سړی دی پوهېږي نفعان تا دا رونده در اره رونده آتا لارا خوالش رونده چه اره روندی ولو کانو لابسرنگه چه ده اینی اینی نشه رو ده این اللہ دا پا دیگر دا خوال اللہ کان کرانده کردنو دا قرآن نده ای پا کسا گناه جواب یکن اللہ دیاته اینه که پا خلقوانه دربا دادی خپل عمل ده زدیانی ندیانو اللہ کان رانده کرده قرآن لیکن خلق پا خپل دان باندلم کون که دی قرآن تا نکینی او تثباتا د قیامت په وام دلمانه و یا مخشورم یاد کار چی قرن بکی دیده اللہ پا قیامت که نو کال دم یاد بدو گویا که دی وقت نو ترک پا دنیا که اللہ ساعت همین نار مگر یو گینتا دروا دی دیگه بدا فیش پیتا و یا کالا تکار رکی یو گینتا مو وقت رو پا دنیا که یا دا قبر د جون مقابل که دا خواه دیر شیده یا دا قیامت مقابل که دیده شپیتا تیا کالا تکار رکی یو گینتا یا تا آر اپونا بینام پی جنگلو باگی پا خبر ما بین که دا خواه پلان که اول عالم سه دا پلان که مولی سه دا پلان که باد شاہ سیب لی دا خواه دومگا پلان که خبر لی نو قدق ادام بشی قد قصر اللہ دین قدر بلقاء اللہ پا تکتا تاوانیان دیا کدان چی تقدیبی کردن پا ملاقات دا اللہ کتاب تنوگ ناسم وما کان محتدین انو دید پس ملا روان اس تسلی بیا مبالغ تا نبیر تام تا تاما ٹھولتا وما نورین نکا یا خواه منگ تا تا باد یا غازا چی منگ یرو دی یا وادا کو دی سرا تا بیوینی او نتا فائن نکا یا منگ والو تا درا نو بیا بیتا نیمی نی نو سوک چو یزیر ناظر دی عرص بین دیسا مطلب شم نو فایده نامار جو ما نو منگ تر توابا پسی دی دا بیا اگر اللہ گواه دی پاچی دی کئی داری چکم شرکیات کفریات کئیم ولی کل امت رسول دا دو مانی دی ولی کل امت پار دا هر یو امت یو استاد دی پیغمبران و مخیو دا پیغمبران وارثان دی پس کل چی راشی استاد دی او دی دا اللہ کتاب بیان کی دی اونا منی تا تخویب دنیا بی دی خودی ها بیانو میل قسطا پیسالا وشی باوشی پا میند دیگ پا انصاب چی چا منی وغی با بچ شی وغی نور بتا باش لگر لوت اسلام نون اسلام قومون وغیرہ عدیس با زیادت یونشی یادا تخویب اخروی دی از پار دارو ماتی ها پیغمبر بی یا پیغمبر وارث بی آپی گوائی کئی پا قیامت کئی پیدا جا کر چرا چی پیغمبر دی یا وارث پیغمبر اگر بیانو کچی اللہ دا منلو دنو منلے لکہ سورت عراب آت نمبر چین کتاب دلو سکرن فلنا سالنا دینا اور سلی لہم ولنا سالنا مرسلین خام وقتا پوس باکم نیچی گوائیو کی نقوضی آپ بیانم پیسالا بچو میں دی کی بالخاق کے بالقیس پہ انصاب سا حدیث عرب زیادت ہے انشی ای بگوایو کی چاہتا ہی قرآن تا نا تو دا ٹھیکو اللہ تا مکی نا پاس آرہا کرامان کاتی میں اما لکھتی خدا گوایی با پیون کی گئی دا حق پارا سن بیا اتم دل پا دا جربین کار قیامت اوائی من کرینا کارا بیدا وادا دا قیامت کشری تاثر اشتی نی جواب انا بیر تاثر ام نبی اسلام او آیا لام لکل نفسی دوارانا دا کم دا خبری کی لام لکو دو اقدار نیم دو بار دخپل دان دا نقصان دا با کولو انا پایدی ور کولی اللہ ما شاء اللہ لیکن آچو غوڑی اللہ تا پوچھو قیامت با کری نو جواب را دی نا پی تصرف لکن پا اکر دا آد نمر بیس اللہ تا پوچھو چو موجزہ و خواہوائے تو تا انا ملغیب اللہ ما تا پتنی دا علم الغیب نیم دل تا وی قیامت با کری و تا واج دا متصرف نیم زمال اس کسی تو زان لا پایدی نقصان دا شور پا پیغمبر دا سوی جوان دے پیغمبر امر ولی دی چانی دا تا گنج باست جور کن چانی غسل دام جور کن مشرکان دی کل امت این اجل نا دا پار دیار امت یو نیتا مو قرد دا پنا پس کل چرا چی نیتا دی رسو بنشی یو ساعتا انا امقش یو ساعتا و ای خبر را کئی این اتا کم تخویم قرائش تا تا عذاب دش پی یاد را دی ما دا یا سالمین دو دو مانی کم ما دا یعنی ایو حیلتن یعنی کم یو چل دی یستاجلو یعنی یستاجلو بیا چه تلوار با کئی پاگی چل سرا منو دی عذابنا المجرمون مجرم آتا خود خلاب کرده قرآن کنا اسا چل دی دا کرده دی دان دخلاص اولو کاداد در باندې راغی زه چل دې تکړه ځان به بچ کې واغ خبر راغی ګراشته آزاد تاسو د شپې یاد راځي نو ما دا ان ایو هیلتن کم یو چل دی کم یو تدبیر دی یستاجو بیا چې تلوار وکړي په هغې چل په هغه تدبیر سره مینو من العذاب د عذاب نه د خلاصېدو المجرمه ته به څه کوې یا دوی معنا ما دا معنا ایو عذاب و خبر راکړي که راشي تاسو عذاب د شپې یاد راځي نو ما دا یعنی ایو عذاب کم یو عذاب دی چې تلوار به کوي مینو یعنی په هغې باندې د الله نه مجرم بیا د کم عذاب خوښ دی ته خو خلاف کوې عذاب خو خامخا راځي نو بیا وایه کم عذاب دې خوښ لکه نوح علیه السلام د کوم عذاب چې در باندې د غره طوفان نه که د عادیانو چې در باندې اواز وکړي پړ مخ را خلاص شي مړ شي اسیله در باندې راشي اوچت دي کړي کم عذاب دې خوښ دی دواړه لکه یو دوه درې دغه ناست هوښیاران دختین په غاړه ایا وته یاره خبره کوه یو سوچ بې راغی ی خدای مکه په دې سیند باندې اور لګي که نه نو دا میان به کم پل تختي نه بلو خیال ته مړه وکو به دغه بخیر دی ونو ته به وخیږي که نه نو تا نو ته وته چې هوښیاره ته خو د قرآن خلاف لګیا یې که نه نو که عذاب راغی په څه به ځان خلاص یې یا کم عذاب دی ځان ته خو د نوح علیه السلام د قوم هغه که د عادیانو که د سمودیانو دواړه باندې دي اسوما بیا کله چې واقع شي عذاب نو امن تو بیا به ما یو د بچاو تر کې ایمان دی ایمان خو قبلېږي نه اوس خو ایمان نه راړي په قرآن نه مانې که نه توحید نه مانې رسالت نه مانې نو بیا به ایمان راړي لکه د فرعون په شان ته نو پرښتې به ورته وایي چې الان اوس به ایمان راړي وقد کنتم بی تاسو تاج یقینا وایي تاسو په دې باندې تلوار دا خو تاسو غوښتم ثم اذا قیل للذین ظلموا پوه شئ په آیات باندې بیا به ویل چې دا مشرکان ته اوس هغې آزاد دا مشکرئ سزا نه شي درکول تاسو مګر دا چې تاسو یې کوونکي اوس په نهم در باندې ثبات د قیامت واستنبئونک حقن هو تپوس کوي ستا نه چې پر اختیا ده قیامت قل ای و او ای و ربی قسمی پر رب باندې انه له حق کن دا حق دی اختیا دی انې تاسو کمزور کوونکي الله چې ځان به ته خلاص کوي بیا ولو ان لکل نفس ظلمت او که چرشي د پاره دا هر یو نفس چې شرک کړی دی هغه چې په ځمکې دي سره زر سپین زر لپ تدبي نو قربان ورکوي په هغې باندې د پاره د خپل ځان د خلاصولو فدیه ورکوي رشوت نو قبول ما تقبل منه سوتي مائده آیت نمبر 36 کې شو ما تقبل منه قبول وته نشي و اثر ندامته پټک به کړي پیمانی کله چې ویني عذاب وقضی بینهم بالقسط فیصله به شي په منځ کې په انصاف سره و هم لا یظلمون دوی سره به زیاتی او نه کړی شي الا خبردار دور توحید یقین خاص الله له دې چې اسبان وکړمکې دا تا د کوم ځای پکې جوړ کړم الا خبر ان دا الله حق یقین و دا رښتیا ده قیامت لیکن زیاته خلکو نه پوهېږي هو یوخي دا اتم دلق دی دا الله ژوندي کول مړه کول کوي ادې الله ته واپس کړی شي یو ناتو ترغیب قرآن ته او خلکو یقین راغلی تاسو نصیحت درف ستا نصیحت سره اړه نرم شي و شفاونه او شفا ده علاج دا مرضونو چې په سینو سینه کې مرض د شرکې د بلال د بزدلۍ د بېغیرتۍ د دنیا پرستۍ دا ټول مرضونه باندې لر شي پوره سم سړی باندې جوړ شي بېغیرته صفتونه د دنیا محبت دان د بېغیرتۍ یو صفت دی بزدلي لالی چې دا ټول څخه صفتونه شرکیات دا ټول ګنده صفتونه دي دا به سینه وباسي پوره سړی به جوړ کامل سړی و شفا لمس پېصدور علاج دغه مرضونه چې په سینو کې دي او هدایت دی د عقیدې مطالب او رحمت دی دپاره منونکو چا چې ومنه د رحم د لاندې به راشي قل بفضل الله وایه په فضل د الله چې قرآن را لېږل دي او په رحمت د الله چې پیدا چې هغه بیانونکی د قرآن دی په بذلک فلیفرحو اتل کې دا پار نه دی فعل لفظ دا چې په کوم مفعول باندې داخلېږي دین چې کوم وروسته کوم فعل دا دی دپاره مفعول نه شي جوړېدی یا او کله چې دا په یو فعل باندې داخلي هغه نه کوم رسو کوم مفعول دی هغې دپاره نه وي نو دې دا کې بیا هته براباسي دا مخکې فعل خو دا په دلیل د امام مدارک نسبي مو ویلي دا تکرار دپاره یعنې فعل یبرهو بذلک دا ذلک فعل یبرهو بذلک دا مفعول دې فعل ادب کړی فعل یبرهو بذلک ادارو سو فلیا پرہو دین میں مقبول ہے تو کریں فلیا پرہو بیدار کا فلیا پرہو بیدار نہ پڑھی کتاب خوشحال سے نہ پڑھی کتاب فلتا پرہو نے یہ پرہو راڑا سیغا دا مطلب تر قیامت سوک دا اللہ دا کتاب سارا تعلق ساتھی نہ ایدی پڑھی خوشحال ہی اگر ایدی پڑھی خوشحال سے شکر جمع کہ قرآن تا کہنے ہو لیو ادالا پتا لی چھ قرآن تا کہنے کنا تو تا تا دخپلا کی دی پتا ہو لی اخپلا مل چھ دا مخ کسا کولا تا تا پتا ہو تو شکر دے کہ اوسو بکالا مخ کے ناس اس طرح بخوا وای په فضل د الله چې را لېږل د قرآن دي او په رحمت د الله چې را لېږل د بیانونکي دي کله کله کتاب وي لیکن بیانونکي نو زموږ د ملک کتاب خو قرآن خو په جوماتونو کې پروت او کورونو کې هم خلکو لوسته د جمعې په شپه به یې لوسته د مړي ته به یې لوسته په روجو کې به یې لوسته لیکن بیانونکي څوک نه وه نو خلک تباه و عقیدتاً او کله که بیانونکي پوس اوس دا مثال پیدا شه چې بیانونکي شته وای دا کتاب پری په نور سر په نهو کې لګیا دي منطقو پل سبو کې لګیا دي هغه هم غر کړو دا اوس هم غر کړي بغیر د الله د کتاب نه بغیر د بیانونکي د کتاب نه د کوپر شپ نه جدا کېدی نشتړی لکه وروسته راځي دیرشم سپاره کې وایم لم یکن الذین کفروا چر نو کافرانو چر ندی کافران دوار مانی دی چر نو کافرانو چر ندی کافران من پکی نا جدا که دون که در شرک ادو کپر نا لم یکنو در کپرو چر نو چر ندی چر بانی کافران میار کتابی در کتاب مولیانو نا والمشرکین ادو پیرانو نا من پکی نا جدا که دون که در شرک ادو کپر نا غلط رکھی نا تر دې چې راشي ورته بینه شې دی رسول من الله دا بدل دی رسول بینه رسول طرف الله نه سبه کوي یتلو علیهم یتلو سپه مطاره چې لولي کیسه یې پې پاکې قرآن تورا زبور فیها کتب قیمه په دې صحیفو کې لیک دی د جماعت مضبوطه چې پیغمبران څنګه کار کړی یا په دې کې لیک دی د احکام مضبوط د عقیدې نو چې څوک بل کتاب به ومي خو بیانونکی به نو دکه بیا خلق شرک یاد کفریانو جدا کېدی شي که دلته قرآنو خو بیانوونکي نه وه نو دې دا کې دغه ذکر کوي یا ایها الناس او خلکو راغلی تاسو نصیحت درف ستا نه او علاج دی دغه بیمارو چې په سینو کې دي یا شرک یاد کفر یاد بې بزدلي لالچه بې حیایي دا ټول په سینه کې دا قرآن سره لري شي او هدایت دی رحمت دے پازمان کو وای په فضل د الله چې را لېږل د قرآن دی او په رحمت د الله چې بیانونکی د قرآن دی هغه پیغمبر د اسلام او چې کوم دی اوسه دې زمانه کې بل آخر کې الله پیدا کړی د پیغمبران وارثان ای بیان خو بذلک یعنی فلیا پره بذلک نو په دې کتاب خوشحاله شي په دې کتاب خوشحاله شي ونه په دې کتاب خوشحاله تکرار دی نو ونه په دې کتاب خوشحاله شي وخیرونه دا قرآن کریم غره دا نه چې خلک جمع کوي دیا نه اساسوره خوان کوي د خلکو روژه نه تیریږي اتګي دي تا تګي نه تګي کیږي نو کی کی نه ستړي کیږي دور وخت دا څه کی نه کنيغه مونږ بوډاګان یو مونږ نه ناسو دا دی قرآن کمال دی کنه هغه ته مونږ کینو دا بوډاګان څه کینو ور دي دي وي ا پین سر پین دغه شپه ګڼه مو څه سال دا نه اساسان نه دا دی کتاب کمالات دی نو وای په فضل د الله چې را لېږل د قرآن دي او په رحمت د الله ډېرې معنی خلکو کړي دا هم پکې ده او په رحمت د الله چې را لېږونکی د قرآن دی لکه نبی اسلام هغه زمانه کې یا اوس بیا صحابه او بیا تابعین یا دې زمانه کې څوک قرآن بیانوي نو په دې کتاب خوشحال شي ذالکه کې اشاره یو ته ده ښه قرآن بیانونکی په کې هم راغی ګویا که دا قرآن او قرآن بیانونکی یو شی دی که یو پکې نه وو نو بیا خبره ختمه دا یو شی ذالک اشاره ده واحد مفرد راوړی ده مطلب دا دی په دې کتاب او په دې بیانو کې دا یو شی دی چې قرآن بیانې په دې خوشاله په دې خوشاله ته خوشاله دا مکان ستا په علاقه کې د خدای د کتاب درس کیږي تو ته ناسې هو خیر مې مجمعونه دا ډېر غوره دی دا نه چې خلک بیانې دا ډېر اوچت کار دی دا دا کتاب په دې ځای باندې قرطبي هم لیکلي امام قرطبي او مدارک هم لیکلي من هدا الله للاسلام آز جعل الله توفیق ورکړی د اسلام وعلم القرآن بیا ورته قرآن ښودلی وي ثم شکل فاقه بیا دې خلکو ځان عجز عجز کوي چېره مال سراکي نو کتب الله الفقر بین عینیه الى یوم القیامه یو نو ده به تندي باندې سترګو منځ کښې تندي باندې الله فقر لیکي تر مرګه دې به ذله خوارې میشه دپاره چې دا دور لوی کتاب اته هغې ته بل ته پسخېږي حدیث کراری لے سمینا ملیم یا تغنا بالقرآن زمان ندے زب سفارت نکم جب قرآن بانی غنی نشد خلق دو مالونا رو دو دو تم پس خیگ بلتا تا اللہ دور لوی شید رکتا بلتا پس خیگ بل او دو تا نو قول آرائیتون بیا دجر پشر کی فیلی سلام وی خبر را کئی دا آغا چرا لگی اللہ تا تمین رسکن دا خوراکنا نو کردو تا اللہ تا سو بعد دین حرام بعد حلال په بی دلیله قل یا زمولا په خولې باندې قل الله الله اذن لكم الله کوم کړه تاسو بده الله ویلی چاته یا وای په الله باندې درو اسد ګمان دا کتانو چې جوړې په الله باندې درو په ورځ د قیامت چې قیامت کې بیا څه وایي الله ته ان الله یقنا اکالا تبدا دولی ارام مواظن رزین څه دې خیال یا ګمان دا کسان جوړی په الله درو چې دا حرام دي حلال دي په قیامت کښې بیا څه وایي الله ته نو ان الله الله خاونده فضل دی په خلکو باندې چې قرآن را لېږه لیکن زیاته خلکو باندې شکر نه ادا کوي کینی نه وته اوس اثبات رسالت هم کوي نه پې علم غیب نبی اسلام کوي نه پې بالکلی د مخلوق نه ما وما تکون فی شان نه ته په هیڅ یو حالت کوي پیغمبره وما تطلب منه من قران نل ولي تا نت نت او تنل ولي منه دي قران من قران صلى الله عليه وسلم ولا تعمل من عمل اسم ام وتختام او تنو کوئی یو عمل مگر منگا پتا زبان موجود کر شروع کوئی تاس پائے کہ تو کوئی شروع کر گم در شروع کرے تو کو مطلب دا دبر سو سرتا اس ما تا پتہ نہیں دا مو سرتا رسول شو کنا اللہ تا پتہ دا مونږ له شروع کړو نه الله ته به دا به رسي یا مونږ ته پته نشته یو سړی کور شروع کړي نو دی درې چا ته جوړه دی که به دای او په میمنځ کښې مړ شي هېڅ چا ته پته نشته یعنې علم کلي صرف الله ته دی نه پیغمبر ته نه بل چا سه پیغمبر ته چې الله څه وایي یا تا ته الله څه د قرآن نه ښکار کوي جدا شی دی او نه ته په هېڅ یو حالت کوي په هېڅ یو کار کوي نه لولي ته د قرآن من قرآن سلوستل او تا نه کوئی یو عمل نیک یا بد یا د دنیا دی یا د آخرت مگر مونږ په تا باندې موجود کر شروع کوئی تا پیش دا به سر ته رسوی که نه الله ته پته ده تی نش تا ته پته نشته وما یعزب عن ربک من مثقال ذرة نه پټېږي د رب ستا نه په مقدار ذرې په ځمکه او نه په آسمان کښې نه وړه مثقال که دې ذرې نه او نه غټه مگر فلم دا اللہ کی اخکار دا اللہ اللہ نے تعبیر کا کتاب دا کتاب ما تو مخی تا پروت دے ما تا اخکاری اللہ دک کشان رو شای اخکاری تا تشبیح دا غیر بی مثال اللہ اوسا خبر دا لیکن اولیاء دا اللہ چی دی نبا یر پدی باندرات لنکی وقت دا بار نبا دی غم جن چی تر اولیاء دا دا را را علم غیب پسی ایچ روک دا مسئلہ و منی چی یو اللہ المغیب دے مخلوق دا دا اللہ ولی شا اسوک دا اولیاء غلط دا که یای بنرہ دوم دے چی تو اولیاء المغیب دی پیغمبر تو اللہ اتا تا پتہ نیشتے نو دا ولی دا اللہ نا برکا دا نبی اسلام نا اللہ تر برابر کا خبر رہی کن اولیاء دا اللہ چی دی لا خبر علیہ نبی یرا پدی بندہ اندہ چی سبا سبا سبا سخرم انا با دی غم جن شی کچر ته سم داسې په تاسو سبا غم نشته مړه الله شته کنه او پرون په خپه نه ده مړه به زما نه څوک مده کوه خلکو ما لوګړ چلو شو زما مده کنه څوک کوه دا جدي دی جوړه ما خیر ته دا الله ولي ښه وته مطمئن شي کنه هغه مخه یاد نمبر تک در شو کومه مطمئن نو بیا چې بیا خو په دنیا اړو لګونو هغه ولی نشه الله ستا اړه په الله لګې ما دا ما دا غریبی د ما نه پر ټیک د دې کې به خیری او دا ولا درجه ذکر کړه چې لا خبر نه ملا مې خدان دا ولی درجه ده اوس کې اوس اړه اوس خپې تیر وخت په ما ته نه ګرځم ما بچی خراب شو او مکتبا شو او دا انده ترغه نه ته ولی د الله نه ښه ځان کې دا شعر افیدا مړه الله شته ما به ساتي او دویمه او تاری د ولی وای ولی وای شاته اولیاء د الله کسان دی امنو امنو بالمقاتل الاربعه یا سلور مقاتل من دی توحید من دی رسالت من دی قران من دی اخرت من دی وکانو یتقون او دې ځان بچ کوم کنه ما د خلاف شریک کارونه دا دوا صفات شیخ الاسلام رحمت الله علیه وای وای کوم سره د ولی نور صفات من شوا واکه بغردی په وبو کې باندې ډوبېږي او ارث به تخت مالو ارث دا وای دا سره د الله د تعریف ناقص غني یو د الله د تعریف ناقص دی امن او قانون ته کوم او کدا کاملی د کامل د پاتو دی اته نشي کېنه دا خو نه شي پاتم کمار نه چی دا پاوړوګان نه چی کوئی پاواک پاواک هنګریزان ته نه مخ کې ګرځي په جیزونو کې امرغان ته نه مخ ګرځي که په وبو کې نه ډوبېږي دا بیا د بتې مرغبه ټوله ولیا دي بیا نه ډوبېږي دغه نه دي چې عقیده توحید وه عمل په سنت باندې وو دکه ولي دی دا ولي دی بیا درجې په دې کې شته چې څوک ډېر زیات توحید باندې مضبوطي بیانې دغه درجه لاله اوچتېږي او چې هغه ډېر تقوا وي اوس د دې کرامات څه دي د اولیاو لهم البشرا د دې لپاره زیری دي په ژوند دنیا کې او په آخرت کې دنیا کې زیر څه ماته وایي بوتا نه نه دی به خوبونه ولي ښکلي ښکلي یا ولی د پار بل څه خوبونه ویني هغه مولوی صاحب یا استاد یا پلان کې خوب کې بیګال در قرآن دې بیانو یا جنت کې مولوی دي یا نبی اسلام سره ناسو یا شیخ قرآن سره دا ښکلي ښکلي خوبونه دا بشارات دي دا نه چې څوک چې د خوبونه انکار کوي که نه نو مطلب دا چې دا بیا وحی کېږي په دنیا کې اپا آخر کې بیا خود ورته پته ولګي آخر کې ورته پرختی وایي جنت ته در نه شم لا تبدیل کلمات الله نشته بدلیدل په حکمو د الله الله حکم کړی چې ولی به څوک وي امن وکان ته خو دا څوک نه شي بدلول د ولی درجه څه ده لا خوب باندې د ولی کرامت څه دی چې خوبونه په خپله ویني یا بله بل ویني او ته وایي لا تبدیل دا بدلول نه شي خانه ځان مه جوړو ذلک هو القوض العظیم دا کامیاب دی د لوی اتصلی اتات بکندر جو دا اوگر دا اولیاء اولیاء نمانی چا اولیاء وی چا اواکی گردی و شیخ عبدالقادر جلانی پا اواکی باتا اپا اوابانی وزل دا روانو جادو گرن وی راکوشا اندراکوزی سپلی وروزی پا ایسار تاری وی راکوزی کن او دا ندولس کا بیڑای روشتا دا کرامات نی دا سی با کواسات نی نو دی بی اوی دا اولیاء نمانی نو تب خپا نشی ولی اغزون که قول غمگین دین کی تالا وینا دے مشرکان چی دا اولیاء نمانی یقین عزت سا عزت نکمی کبھدے بیشک اپنی پر قولوں بانے کلامو در رخا دا چی مسلسل میں بیا خون مانک غلطی رہ دیم دی تو وقت پر لازم دامیم چی پر آشی که مسلسل کلام کن بیا مانا بزشی غمجن دین کی تالا وینا دے چی عزت خاص اللہ ریٹور پدی سو غمجن کی نا غمجن دین کی تالا وینا دے چی دے تاپ بکواس کا چی اولیاء نمانی دا نمانی دا مخه ته دا ستاسو تسلی ده ښه ان العزت یقینا عزت یا الله له ټول ستا عزت نشي خرابول دی ښه و سمیوالیم دا الله اورېدونکی پوه ذات خبردار دا ورته وایي ان الله یقین خاص د الله دی هغه څوک د الله تابعدار دی هغه څوک چې په اسمانو کې هغه څوک چې په ځمکه کې دی اسمانو کې پرښتې نو هغې کې دا تاګان چې کوم ځای نه جوړ شه په ځمکه کې اولیا پیغمبران دی د کوم ځای مشکل په شهادا تا شو وما تبل زجر منکرین تا اروان ندیا کدان چرا مات کئی بیدا لانا شرکای صداران دا این تا دا ما چی ماننا پیو آلی دا این تا بیون داگی دا با جو داگشی تاکید شی اروان ندیا کتان شرا مات کئی بیدا لانا صداران بخوان روان ندی مگر گمان دای گمان دی دلیل و تانیش دی وکي دي شي جل الله برک دا ور درجه ور کي وکه اي دي شي جل الله خوشالي وينهم الله يرضوني دي مغرات کاليان يا ما ته فهمي دا د تشري تعبير يا کان چې رحمت کي بيد الله ان ما دي دران د شي زين ته من دا له جواب دي چې رواني دي مگر ګمان به ته ګمان دي دل نشتا اني دي مغرات اٹ کاليان والذي دبل دليل اخلي فهم شام اتمام او دالا عادات جالكم الليل تجردوا تاتوا بارشبا لتسكنوا فيه ده فرس آرام كي پديكه ونهارا مبتر ارواد دليدو يغن پدي بيان كي خامخات دلال لدال الله دي وارش يو الله مشروف شادات آنه وقوم لك يوري دال الله كتاب وكيني قالوا بياد اجر دجر بشر اوای مشرکان اتخذ الله ولدان نول الله نائب داد الله نائبان دی سبحان پاک دی الله نائبان اجزنا نائبان نظر دا چه چه که ذاتی جزی یار دین الله پاک دم اجزنا که ذاتی دی ما او کار دی ما انسان پا دوار دا که اجز دی که پیغمبر دی که ولی ذاتی ما اجز دی مور خیٹا که ما شموالی که مرک که روڑای که جنت بوت لو که او ارجو کار څو کې په امر ده ما کمزوري پکشته ا دویم ول غنی د الله به پروانه باندې سجدت دوا لهما به سماوات ما په ارض درم جوم خد الله دی او چې اسمان او زمکه هغه چې پزما کړی نو کنه دې پیدا کا پکې نو بیا دا غم پکې سیسه خوش وکنه سیسه دار خو دې کا کنه نو دې یات سره بس کې بیا دریشو ان عندکم من سلطان بهذا نیشه دی مشرکان ساس دلیل پا دیبان ساس دلیل اشتوه دا نائبان نزولی سالور اپینزم جو اتقون اللہ ما لا تعلمون آوائی تاس با اللہ وان آشان پوی گئی دا سی آیت پا صورت بقره کیات نمبر سو سور فال نور جو ام سبخانا بلگ ما پی سمات و ار قل لہو قانتون بایدود سمات و ار و ازا قضام را فاینما یقول لہو کن فال اللہ پینز جو ام دلتا پینز پانج پیرو قل ان اللذین تخویف مشرکان تا و یقینا کتان جوڑی پا اللہ باندارو لائف لغون کامیاب بانشی نا دنیا و خنا خرکی چو امام مڑی او ریو تیلیشتے اپا دین باغسترشتے پا قرآن باغسترشتے چر با کامیاب نشی تدھیر من دنیا مطاون پی دنیا تاکالا پا دنیا کے لگا ہوندے بیا مونگتاو پاسیتن دا ایدہ دے دنیا پرستو ادے مشرکانو دے بیداتیانو سو ماندو دی کمر آزاب بیا باتاکن عذاب سخت کو تا د دیګي کو پر کو انکار کو د الله کتاب نه اذان کې مونږ کوم به تخلاص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتلو علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنذرون فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قال وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين

کما بندوی کنه بیا به ما مړوي دا سمشه بند په تو چل ور نشه بندولې په دې الزامونه نشه ما به مړوي فالته دا پیغمبر دا نورانو خبره فال الله توکلتو ما په الله باندې انصارل دي واجمو امر کوم یو کوي را خپل اته پاک خپل را یو کوي چې دې وجنو او شرکاکم ودو دا مفعول فعل ماضی و ودو شرکاکم راو غړی غد بر خوانه غستاسو اغه لول علماء راو غړی نو بیا ثم لا لا يكون امر عليكم غما غما بیا نشي پتا په سره سات پټ پټ په سره مکو زمار مر په سره ثم مقدوله بیا ما تا و اور یو ما تا چې نوح پلان کړه تراشا ولا تنذروني ما لم ولد مرا کوي دا طریقه ده بس اته من شي باندې چې مړ کړم نیم کنه نو بندول نشه مثلا نه روان بندول شي او انت وانت ولته کو واخت تاسو ان شرط در شرط جزاء محدوبه کو واخت تاسو نو مال واستاوانو کوي دا مقدا علت د شرط په ما سالت کوم باندې وخت ته نه من اجر سمذوري مال واستاوانو کوي زه مذورونه غواړم خدای له رضا پر که بند شه مال واستاوان وکړ ځان له وکړ ان اجر الله علی الله نه دی اجر زما مگر په الله باندې عند الله پکارو الله ما سه واجب نشته الله وجود فرا گویا که الله په ځان زما اجر واجب کړ نزلی ونم چې تاسو ناخلم ته مال سره کی الله مال دې سره کی و امرت انا کن من المسلمین اما ته کوم شی ششم د مسلمان غاړ کې کوم ګنده الله کتاب دې مثلی ته په دې باندې مدارک لیکلي دي خلې هغه وای وهو ثواب الذي يصيبني به في الاخره هذا ثواب دي اجر في الاخره كما لا لكن ابي في دليل من اجر اجر على تعليم القران فديك الدليل ده تديك في تعليم الداله كتاب بيان بيان اجر ناخذ والعلم الديني اكد يسار بنا هو العلم الديني فدي بنا ناخذ كنا دنياوي العلوم دي بس تو على في الاخره مدارك دي كده بيان پاین تواله توم پس کو وخت ای تاسو نه منی نه مال واستاوانو کی خانه مونږ خو څو وخت نه دي په ما چارته نه دي وخت مونږه تا نه س اجر نه دي اجر زما مر په الله ګوه ک الله زما اجر خدان واجب کړ زلی ونه حساب ته مال سره کی الله ډیر تور کای و امر ته ما ته کوم شي چې سم زه غړه کړم کو نه فقط ذبوه د سې غد ماضی استمر دان چې درو جن کو سړی نو سو سال مسلسل دروځو کې ځان نه لګیارې او ته ځان نه لګیارې نو دروځ کو به دلته پنه جانو بچ میکدره اسوګ د سر پکشته کې او می ګردول دی خلای په دابل خلای په او می ګردول دی خلای په پکای مقام یې پاتې په دنیا کې نو هر تعامل او هغه څنګه غرب وګا کسان کده بیا ته چې تقدیر کوم غواړم کومه اتونه توحید پاندور نو ګور څنګه وان جام ته درو مونږ نن درول شو سما اوس تخویف ورکای اجمالاً دنیاوی بیا راول کومه پدنه پیغمبران کوم دیتا هغه مسله بیان کړه پجا اوم بل بینات هغه هغه تا په واده دلته توي بیان کړه فما کان نو نو دا خاصی مارو وا باندې تکذیب کړو په دې باندې په خوا د کرنګ څنګه مایله مور ولا د کرنګ مور و په روندہ ہر نتیری کون کی اس دوی مواقع بیانی تفصیلی بطور تخویف دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا فرعونیانو سوما باعثنان بعدیما بیارو لگا من پاس دی پیغمبران موسیٰ علیہ السلام و حرون السلام الہ پیرون تاو ڈالی داغتا پا دل ارزنگ بانی ایت زان غٹو کنا ایرادو کن وینمنو وکانو قومی دادم غلامان دی خبر ممنو وکان لنا فقوم وکان لنا عابدین دبل دارادی زم غلامان ودی من اوسم وای وای دادم غامیان دی میان تو من کین خپل خوردینه ولا وما کان وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان فلما جام الحق ارکا شریت حق زم طرف نو دلا کتاب بیان شم نو وی دی ان هذا لسخر مبین یکن داد خام خجادو خارا وی موسی تاسو آیات تاسو حق ته د الله کتاب ته چې دا جادو دی لنګ لکه کار چې تاسو ته اسخرونه دا جادو دی ولا ولا فلو ساهرون انا كان بيبي كان ساهرين زخو ساهرين ما قالوا دي اعتارات لكري منغا تا دي پارچه واري منغا داغا دينا چه مندل انك پاي بان اخبال مشران وزنگ مشران سا كافران مو مشران پسيو كان ولي غلطو دا اسو باي مشران چه سوير يا باكو قرآن نمان مشران چه سوير وزنگ مشران سا كافران ويسا هم لول علماء واتات سخيرين وتكون لكم القبياء قبرياء اشي استاد پار مشرت پم فل فل فل ارض بمي سرك دو پتو يوكري يو دا چه دمگا دور دين رانه دویم دا ته مشرت غواړي اوسمه د غال دي اما نه نه کومه به مومنین انو موږ نه موږ ستاسو دوړ تصدیق کوم کوم نه منو وقال فرعون وی پرون ای تون را ولې ماته هر یو قسم هر یو جادوګر پویا نو هر کار چې راځي جادوګر نو وی دایته بون سار سم وګور دی هغه چې ایتات وګور داون کې هر کار چې وګور خپل دا لاټه راځي هغه نه دغه جوړ ماران نو ساسه نوې موسی سما جئتم به سخره اچ راغلی تا پامنه اسخره دا خبر مفتاد یعنی هو السحر اخو جادو ده ان الله یصبتله یغن الله در چې برباد بک دی لانه بشکاله نه کامیابی نه برابرې نه درسته یمال فساد یانو او حق الله الحق اثابت بک الله حق بکلمات فخلقو نصره اگر چې بده غنی مجرم مجرم کله خ غنی چې حق دې ثابت شي او تسلی مبالغ ده چې ته بیان کې نو ستاسو مقابل درې قسم خلک یو مشران تا نه اغه نه وته ما مکو کوي من له مخه دا کنه من مخبط اين ځان ساته چې دې ايدي بيزته نه کیتو وسته ول نه شي دویم بستا هم دولې نو به نیم منی نیم بنیم به مړ دا موږ سره مربوط پاتې چې کړي موږ ته پاته دا اوس دې زبرک شوړې ا درېم بستا نه خشراني اکه خشران وستا میشن چلی مخدا شیخ رحمت الله علیه لس کالمی لس کالمی در تکو خویستی نتیجه را اونو تا بیای ما اللہ و تڑکی واچو دا چر دی مشمان بان کار کنی بیای میرا مدرسه جور که زده مدرسه او ساقه جماعت تی نیدی که ما در شروع که اصالور کرکای می پکی پری خود دی پچار چا پیرا ایسالور لیٹی هم نمی پکی می خود دی پاده یده که اگر بدنامه و لکار و ایماج داخل می بدنامه بیر طول ماسره لکان دلی سو کالو پینزل سو کالو او دا دا دا دا مرخ په دې ډله کې شیخ وی ډیر زیاتو هما چې ما بدنامې نه کې مشت مسله به خراب شي د کړکا به مې پریخې کلاو په جمی کې ومه او لاټینو به مې ټول بلکې ما ته خبر نه تلور سره بلکې مې ما ته دې زما پایله څه پای مې بس پایده مې دانو نو شیخ رحمت الله علیه اما شومان ته در شروع کړه شان ما خام ما دیگر مسخوتان کې نو بیا ما ستلو کوم چې دا ګیار ډیر زیاتو په ځن خلاګه کې ګیار ورکو نیما در مشوره می وکړه ملګر ما شما سره یو کنا سما ته کنه د مشوره جنډه دار یا 11 بسنګ باندو په دې ما راغه یو وی چی جی چې 11 جن دوه پاتما دوه کټواله لور اخلام یا غټه ما ته ما کې ته پیر شه ته جنگ جوړه دا د جنگ مثلا یو بل وی چې با راتو کې ما ته تم ای بیا ما په یو خيار دا کې ما ته دات خارو کا بچی شه ته د 11 ته وایه به ګیار باندې کېلتا ما په مور پلان باندې کې کوم نور کوم مکتبه کې بابا هم ته با کې ګیار ور نه کړ نو ته اته چې بس یا بزیما آیا به ګیار وي نو به مې کنه نو ته ډوډۍ بس کا ته به ډوډۍ نه خو ته چې ګیار نه بس ته به څه کې ته ما ته خراش سر چاله وخت راځه ما ته بر باندې چا پراټي او ګیار ته خرم نو بیا به شو لوچ کې نو ته چې دوی چې نس کما چې بیا غرمه ډوډۍ شي ټایم شي بیا به راشي ما سره زور ډوډۍ وخورم ښه ښکلی ستا د کور نه ښه نو ته به کور ته لاړ شي ډوډۍ نه خورم ځان مړوم یا به ګیار یا به ځای ما دې کور کې نو چې ماښام شي بیا ما سره برمن ډوډۍ وخورم بیا وخورم نه خورم ډوډۍ ولې ګیار یې په دې کور کې نه خورم ځان مړوم نو چې یو دوه ورځې تېر شوې نو یې پلار راغی مور ما ته مولوي صاحب ما چې دا له خدان اوچ کلاس کا درې مراده ډوړې نه کوي اخورینا یما چاله اله لکا د مور او ګورتا د کتل نه دي او بل والدین احتانا تا قران نه ویل ویل می خوای کوي وای ما او که ته وین جهدا کاله ان تشرب بی مال بی ویل فل حضرت تو هما نو دې 11 وی کایو اما ته وی دي نه بیا خپل وی چې نه به کومه خو ته ډوړې خور کنه یما چې ګور پلار دی وایي چې نه به ما غواته نو استاد جی دې دروغ وایو دې بیا کوي دې موږ ته ختم خوري انا وی دا مور بر باندې طلاق یې لکه کومه موږ را غیارو یما چې ګور خو دې څخه قسم خور کان دا په دې تر کومه دا شی ختم کړي والکانو باندې دا لکانو مسله کړي ځوانانو وړا دې کې ذکر کوي فما عمل موسی ایمان سره چې لام راځي مان تصدیق ها دا چې ایمان نور وړي ایمان خو راوړل په موسی اسلام کومه خو تصدیق کو نه کړه موسی اسلام د مسلې په میدان کې د فرعون مخ ته الا ذرت من قومي مگر بچو د قوم د هغه بچی را لوي شو واړه د د شاګردان انا خوف مې پرم سره د یاري د فرعون اده ډل د چې ګن کې بوا چې ځوانانو کو سره د چې مر خطر وا هغه یا تخ یا تخته دلته یو لیډر دی هغه ته چې یو شل کاله مک دا ته یو ټانګه خرې خو زما لیډر زما ډله به وینې شل کاله بعد بالکل چرته دوی سړي قرآن چرته ښه سټډي کړی دی ښه نو مې بیا بیا نه وایي چې دغه په ډله کې ډله ملو کړي چا نیم ګردان ځان دوړ کوي دغه دا جمهوریت زمانم نه سر نه ده په ډله دا سړی مې خوښ دی بهادر بهادر دار څه خو نر سړی د کلک د خدای د حفاظت کوي او خدای دې تنا کار چې کوم شروع کړی دی الله واخ دې ملک امن راشي ا دې ملک دا خلک ټیک شي دا یو ارمان دی زمونږ د ارمان چې کدا سړی راشي نو خبر یم دغه مونږ خدای او یا کالو شو مونږ یاد چې دې ملک څه کم ټول شي ټول ګړ کفان راغلی ټول که پوجانو کدا نو ټول ګړ کفان راغلی په پوجانو یو فوجي لکو ایوب خان هغه کله نور خلک هم سیاستدان او داتون لکه دا چې څنګه چمچګیر پای کې کما اوس خو سب چمچګیر د ظالم بچي دیو سیر د پارځګان په خپل بوټانو پالش کوي دا خلک نو هغه کې چې چمچګری کوم ورګم نو بهر اله دې سړی چې قرآن کتل خټېټه نو موسی علی السلام داغه تصدیق په میدان کې ډېټی کوي دا وایي الکانو ابو داغان ولې علاخ فهم ترون دوه معنی دي بوډاغان دې یې چې مړ باقی ځوانان سره دې یې چې راو د مرګ خو بیا مغې وي ځوانان وی یا تخ یا تخت بوډا بیا خو چې نه څنګه دې بوډا نور قوا کمزور کیږي ګنستر کې دماغ دا شنه غو ریم کمزور کیږي د جرأت بیا کمی ځوانانو کې جرأت فما امن لموسی نو تصدیق نه کړ موسی علی السلام مگر بچو د قوم د ځوانانو ا بچی دوی شو الا خو من فرعون سره دې یار دې فرعون د ډلې دا چې په ګن کې بچی سره دې چې یار وا چې مړ باقی خو بیا هم کله کو ا مشران ورنه ک دې یار چې به مړ کی ورنه فرعون دې فرعون چې خام خا لوی ځان غټ غنو کو په مصر کې یخن دې د مشرکان او چې موسی علیه السلام دې ته چل خی چې تاسو کوي وقال موسی او موسی علیه السلام او قوم ان کنتم امنتم بالله کله یې تاسو ایمان را په الله باندې یو لار څه فدی الله ځان اوس پاره کې چیرې تاسو غاړه کې موږ د الله ته وې دی یا الله توکلنا په الله باندې موږ ځان اوس پاره ار او الله هم سوال کوي ربنا ار بدنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين مگر دومره کمزورې قوم ظالم په ته په ماده مفتونه کله کله دا سې میته په فتنه په ماده مفتون مصدر معنی کوي په پانه مفعول لا لکه حدیث کړه نبی اسلام وايي اي اللهم اذا اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون بعد هر معنی کوي الله کله زما په باندې اراده کوم په کوم باندې امتحان نو ما ورته په امتحان نه امتحان خو بخام خره دي امتحان خو بره خام خره لکه صورتي بقره کې دې له تعالی ان په اموار کوم څه څه مونږ نه راځي نو تر کې با خام خره امتحان بره تور ال عمران کې اخر کې در و ولن لكم بشيء من الخير والجوع نقص اموال وانفس سما بشر صاحب سور بقره کې امتحان خو بخاره خام خره دي مطلب چې الله امتحان کوم کمزور نه کوي چې موږ ته کمزور نه دی وای الله مون کمزور نه کوي انا چې بیا او جوړ وته د تکلیفونو کې الله مون وته کلا کې وې دی په الله باندې ځان سپارل بیا الله ته وای وسیله پېښ کوي کنه وای رب ربوبیت د الله وسیله کوي خدای نه چې نو د ابراهیم موسی د په جبانې وسیله دغه وسیله نشته دا نه په يهودو کې دا يهود بیا رسو جوړی کړی نه په اسلام کې يهود جوړ کړی دا موږ دې ځکړه ربنا يا رب ان غدا وسيله ربوبيت هر پیغمبر چې وسيله پېښې ده الله د ربوبيت يا د اولوهيت اللهم ربنا يا رب ان غدا مگر دومګه کمزوري قوم ظالمان ته تکلکه اخلاص هم برحمتک په سبب وسيله رحمت الله رحمت وسيله کړتا د قوم کافرانو واخنا امور مصلحه او یکرم غ موسی سلام ترودتا انت بوالقم قوم چی تیار کید پر د قوم قوم پن بمصر په مصر کې بیوتن کورن د عبادت جمعتون جوړ کچې بار پکړی کوي وجعلوا بیوتکم او کر د کورن پر قبله پښه په قبله کار قبله پښان د قبله په کور کې موږ شروع کړی کله تقریبا زیات شي کنه مودونه کوي مودونه کوي ډیر مودونه کوي الله تعالی دغه درکې واقیموا الصلاة جاری کوي مونږ وبشر المؤمنين اذر کومن کوندن کوتا اوس بیان د قنوت نازله چې کله بیا خلک ظلم شروع کړي بیا ولادت بدوا شروع خدای ته بای کې داخله نبی اسلام دا کړو بخاری کرا دي نور دان کې وای موسی اسلام عرب څنګه یقینن تا ورکړي په نن تا ډل دا ته ځین تن ډول سنگر او د مالونه په ژوند د دنیا کې ربنا لی دی کو دا لام للعاقبت خا لام لنج دی لور فیش دی استاله ندیل نه انجام دا شه چې گمراه کای خلق ستاره دین نه الله یا رب څنګه ات مثالات اموالم اموار اولی په مال الله د مال نه تباخ وجد الا قلوب اغه کلا کوال اولی په دی پړوند په دی باندې په الله مو چې ایمان رانی تر دی پر چوی نه عذاب درنه نبی اسلام دا شان سوال وکړو دعا کړی وا ویلی وا ملا الله قلوبهم و بیوتهم نارن مسلم شریف کې الله کورونه وډونه والا د اور نړکه بخاری کې مرادی قنات رسول الله صلی الله علیه وسلم شهرن یو پورا میاش نبی زان دعا کونو کړو په شه پس دا غنه چې ظلم یې کړو اپای کې اې د دعاګانو او سودای تباہ برباد کړ اوسم کوند نازل شته که کل دا تقریبا راځي مسلمانانو په کار ده چې سار په موس کې په اخیری رکعت کې دا دعاګانې غواړي امام به غواړي برس پړه کې امیمې پتی ده په عربو کوي سره پتی ده به یو لاسې م اوچت دا کړي ځوان کیسه کړي و سره من موږ کتلي دي خو هېر مې دي اوسه یاره بدنګه هموارې راولې په ما دا مالونه تباه کې او سختي راولې پړوندی باندې ایمان را نړی تر دې پر جوړی نه عذاب درناک نو که بدوا نه غلط ای کنه نبی الله او نبی ویلو موسی دا ته کې ایمان څول ول نه کې په دا دې ته باکه کنه ایمان څول چې خدای دې ایمان دراړی کنه جواب تا ګورم قال او موسی او ی الله قد جیبت دعواتکما پس قبول شو ساده دعا خو موسی زم وخته هارون زم دعا نه خدای خو امین وي امین دعا ده او سر کړه امين دعا ده نو قال اتا امين دعا امين دعا ده بیا قانون قران دا او چې او دو ربکم تذرون خوب یا پرور به وارد د امام ابن فاد دین د مسلک ډیر زیات مضبوط ده خو څو په قران پوي او ای الله په دا کې قبول شته دا نه چې موسی دا څه کې لکه دا څه کې په دعاګان کې د امام صلی الله علیه وسلم قبول شته دعا په استقیمانو کله کو درګي په خپل بیان باندې ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون امر ایتاسو په لار دا کدان چې جاهلان جاهل وینه بدوا باندې غواړي کنه د بد جاهلانو خبر فرېم اوس الله کوم کوي چې وزد دې نه بس وجاد نبی بن سر البحر اپور استمنګ باندې تر په دریا باندې ور پسې شو په دې پسې فات بات تبا تبا کې فرق تبا کې چې کوم دې فاعل هغه مفعولي تبا او تدیدن زدې پسې شوم اپات با کې دا دا دا دا غشي فایل دا دا دا فایل فات بام نو غیر کدی لرا پیرون او لخر دا نو غیر کد فات بام نو غیر کدی وجوانا بنت البا واخرم اپور سمګ بن سایل په دریا باندې فات بام نو اولګی دی پسې پیرون الاخر دا بغند وجه سر کا شاد دشمنانه حتا اذا در کورغر حتا که جګر کده د ډوبېدو نو قال وی امنتم أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من سرق ده كلمة ويالي ده بچه بچه نا بعد غلط شبرا غلط ده لك دواني أغوائي ده بچه نجات فرعون كتاب لكله او دا وی د کریمه ویله بچه ویله او روست ورونه چه الان اوس با ایمان اوس وای او حال دا چه ناپربانی کور پا خواهوی تا پسا دیان نا او یو دا دغا نا که قیاد و اصلا ما تاز می بچ که وغرق نا ده پرون آل مذاب مذاب ایلیه مانا والی و یو کم چه پا مذاب ایلیه وشه مذاب بانوشه مذاب ایلیه دا اغی وکم نخارجی لکه جا نی زیدو جاني زيد جاني غلام زيد را ما ته زيد غلام نو زيد قران کنه حکم په مزه پوشه راغه موږ ته غلام زيد غلام ته زيد زيد بار شل خدانه نو دا نه ده ما و اغرقنا له پروانه غرق مکرو پرونه ال پرونه نو ال غرق شه پرونه بچم نو شیخ بوي دي دواني ته غریب ته دور پته نه پیند لسم سپاره نه ویلی او گوری پیند لسم سپاره ویلی آد نمبر ایک سو تین دی یا دو دی پیند لسم سپاره داده ای دوانی محقق دوانی ایک سو دو ایک سو تین فاراد آئی را دوکر پیران که او بشاری دیل آدم ایسرنا پا غرق نا و غرق مکا غرق نا هو غرق مکا پیران آسو جسر طول طول می غرق کری نو سنگ تی خارج شدو کرنا اوده کریمه دا اوده کریمه خبیاوی پلیو منو نجی که پدنو داده پوچت مقام گرده مونگا سبا دا نجات نه دا نجو میل ارد نده نجو میل ارد رزمه که اوچت زای پا اوچت زای گرده استا بدا نه ده فار چشه دا فار دا چا چرا سستانه دلیل چه گره بچه بچ نکره شبیا اچدان ته خدای به خدای دعوی کول بچ نشم اقینا زیاد دخل کنه دغه دیاتون نه غفلت کنه دا ولی پوچه زای غردو دغه په دا چې په اسرائیل دی یریدل دی وی کچر نه وی غردو نه دی به چې هغه بس په غوپه والی دا سای وګدې بل ځای براوزی ا دې بیرین الله پاک وته غردو چې غردا دغه دلا حجتاب تنګوره داده د چا چا سای وګدې کنه لکه شیخ بوی رحمت الله علیه وی پدې ډېر اسماعیل خان پدې میاوالی کې یو دغه یو فقیر او یو فقیر خدا خوندو ناغه فقیر بل چا تر لین واغسته ناغه ته چې دی وته تختونه ناغه دې خوانه به څوک به اوري رامي خوندې موږ په دنیا پاتار کې پرې نه یي خدای ته مال چل راځي ویسه وی راځه ته خیمه ځبل غرمه شوندې هغه وان ته یو جوړه جامې ځان سره د خود دې دا کې ځای وته ولته تکینه پټ پدې ونه کې دې غرمه کې دې خوان ته چرې یاره سړی ګرمې نه ډیر دی آتا ډیر خمار خان ګرمې دی دې ګرمې نه دلته کې انو هغه وته ګرمې و یو په نوغه بنسین کې خره وو کنه تلې دې دیو ته چې موږ سره پیسې دي نو چې دواړه غوپه نه څو ګران دا جامې او تختې پیسې به تختې نو دا څوکه چې ول ته غوپه وو نو چې تران ته به جامو ته کښېنې زه به اول جامو ته ناست یم چې بیا زه ورسېم ته به جامو ته ناست دی ښه ده هغه لاړ غوپې واله په سین کښې چې راغې کښېنه جامو دې جامې ویسئ جنګ لنګې جنګې منګې به یې والي جنګې به چولې چې دې غوپه واله یو غوپې واله به چې غوپې وه نو یو ړوړوکه شوه دې ورته ناست دی او هغه په غوپه کې اوت اونو کې لر لر هغه سړی چې کوم ځای کې نو هغه داته ووته هلته جامې واچوه لاړه دې ناسته چې ښځه رانو ده کار یې ور جوړ کړه ښځه مې ډوبه شوه چېغې مو دوه درې غم دی وکړه خلکو دغه ونه ونه موندې شوه ښځه هغه لاړه وتخته ښځه خاوند هغه ښځه او هغه سړی کال بعد چېر دی هغه داته تللی دی کاله باغ کاله باغ نه تللی ډېر اسماعیل خان ته هلته تللی نو هلته کې دا سړی او ښځه لیدلی لر نه دا ته ګور دا خوغه دي چې دې وته لاته وا فقیر دي دم تېر دي ٹپکی ماری کالبا وانجو وڑے لمبی دیرے لمبی دیرے دغت وی دیر خان تھا پدغ سرائی کی جبا کے وافقیر نے و پگرستا سرو گساو ٹپکی مارے کالبا وانجو وڑے لمبی دیرے نو ددے ددی فرعون گساو نو دی بری دل جب کو پوالی چرتا ارو دی با نو اللہ تم خامخ راخ دار غدلا اجتاز بت یری دی والیوم انجی کا پدنن ساتھ دا تات پوچت مقام غرد استا بدن دے پارچشی دے پار دا چا چروس استا نینکا چی باچائے بچ نکا بیا اگر پوچ بچ نکا یقینا زیاد دخل کنا دا تون زنگ نگا پلت کون کدی ولقب بوانا بنی اسرائیل پتا کسا زائے مورکر بنی اسرائیل تا زائے در اختیاؤں ورکنا او خوراکونا مورکر دا پاکی داونا فمختلفون دے خلاف انک پا حق دالا پا کتاب کی تردیب چراغ دیتا علم توحید کے بیا خلاف شروع عالمانو مولیان خلاف کئی گوری امیان غریبان سن خبری مولیان دی مولیان گورا کئی ان رب کئی غلط مولیان خام یقین رب ستا خام پیسا دا باکی پا من دی کے پروز دا قیام پا دی دی پا کی اختلاف کن کی پا ان کن تفی شک کے مما نزل انزلنا پت کش چرت پا شک کے مخاطبہ دا قرآن دغه نه چې راتلیږلی مونږه ایلی کته ستا طرف ته مونږ طرف ته که ته په شک کوې چې دا خبره یوه لار څه کوي که نه به مخلوق عاجز دی نو فاس الذین تپوس کړه د هغه کسانه چې لولي کتاب مخکې ستا نو زاړه اکبرسو تپوس وکړه چې یا دا خبره رښتیا ده که نه چې هر څه الله کوي لقد جاءک الحق من ربک یقین راغلی تا ته حق د رب سره قرآن مخکې ورته شک کوونکو یو مخاطبه نبی صاحب خوشک نو کل کل کلام زارا بان کلام نبی صاحب تی خطاب امورتن آمین ولا تکن نمکی کتا دا کتا نکدو بیات اللہ چی تکدیبی کردن پاتو نبانده کدیو کن فتکو نشیبت تاوانو نبی صاحب خوشک نو کل دیکھے انا دین حق قط کلمت ربی علیم اکنا کتا چی ثابت شیر پیبانی حکم دو عذاب درفستا محر و تلگی لی دا جباریت لا يؤمنون إذا إيمان راري أغار شراء جيتا هر كسم دليل أقلي نقلي وحي ترديب وحا أبا من يوكالة چويني عذاب درناك لك فرعون پا جان خبيا بسا فائده دو واقع بيان شه دفار تخويج دا مقاتل ونمان لان جامس شه تباشو ودرم واقع بيانه مختصر يونس السلام دا قوم چه اغا اي غذاب پر اروانو بالکل او چې کله توبه وي څه صحیح الله ته عذاب لیکن تا ته ما ترغیب درکوي چې شرکیات کفریاتو کې پروت شپېتو کال ته رسېدی کمبخته پته نه لګي چې کله مرده هارېږي اوس توبه وباسه ګورې پته نه لګي پلولا کانت نو ولې نو قریه قرن یو کلی یو کلي واله کله خو ایمان نه راړي اهل قریه نو ولې نو یو کلي واله امنت چې ایمان راوړوې مخکې درتو د عذاب نه فنه پا نو پیدا برو کدی کلی والا تا ایمان داغو الا ها مگر وہ یا قوم دی یونس علیہ السلام کل چی ایمان راڑا دا ایمان شر تا مشکل شاد آتا اللہ دے نو کشب نانو عذاب راز خیدی لرکا مگدی نازاب در سوائے پا جوان دی دنیا کی اپا دور کم دی تطریع وقتا پا دی دا ایمانی موزدی سیب دی کلی دی سیب مدی دا پارا ہوئی یا بیا بایی نو سر سیب ہونوئی اغلی کری په پړم بي جلدونو کې پړم بي دغه کې چې کوم دای اغه کې لیکلو چې زو سلام قوم تعالی زکه دغه وشو په دې د لیکنی مافي مافي او ته دغه وشو چې یونس سلام پوره دین اورا ثولې یونس سلام نه کوچ کوتا هي کیتی کوتا هي کړو الله توي لما امنو اغه ایمان را توبه وسا پیغمبر شامل پیغمبران ٹول نہ اولاد دا یعنی بن اولاد دا مطلب پلار یو او مین ٹول شریعت یا ہو دے تنگ شریعت جدا جدا دی یو پیغمبر تنخیص ٹول شامل خانہ وہی دا ڈر لو یار ہوبا نا خدا تھے پتہ تھا آخ منگ تو قرآن پر غلط ایمانی دا پتہ بانی کھڑی کته ډیر تعویلات کې کنو هغه نشته هغه ختم کړی دی او کمال دا کړی په کار دا د اخبارو کار دا چې و چې دا مان غلطی شو از توبه واسم توبه نه دسته او بس په چپ کر کې تا دغه دا کټکوت په نوې ایډیشن نو کې دا شه دغه شه نشته زړه چې کوم دی ما ته زړه شته په هغه کې دغه شته د خبره شته و مت تا نام فائدہ مر کو تر وقت پورے او تسلی مبالغ تھا ولو شاہ رب کم کچر خواہ خواہ درفستان خام خواہ تو تسلی سے آتا سب چستا خواہ رجا ٹول مسلمانان شی تو کدا تما خواہ خواہ اندہ بشو فرق واضح کئی دا اللہ دا پیغمبر تو پیغمبر بے شیخ غواڑی اغبن کی گی اچھا اللہ غواڑے بکی گی ولو شاہ رب کچر خواہ خواہ درفستہ سن چستا خواہ اللہ چٹول در اللہ منا خام خا ایمان راوڑو آگا چاچ پزم کی رٹور پیو دل باندے اپا آنتا تکرون ناس آتا زور کے پا خلق باندے چی مسلمانان چی حتا تردی پر چیش دائی مسلمانان تی کولی استحوان دا انکار نیش کولی سالات کدا کار نیشتا بیا نبی تصرف نبی اسلام نا ار مخلوق نا وما کان نفس نا نیشتے دا پار دیا دیس یو نفس طاقت اختیار چی ما رریم اللہ بین اللہ مگر پوکم دا اللہ پوکم رری تو بس بیان کوا باقی سادہ نور سے نیچے تھی مومن کو اللہ نشے ادا اللہ کار دے وجال الرشتہ اگر دے اللہ پلیتی دے شرک دے کفر واقعہ چی عقل پکنی بے عقلی ہوئی قل انظروا ترغیب توحید و اگور ماذا فی السماوات والارض سورہ دلائل دے اللہ دے وحدین پاس بانا پس مکو کے اپادور نکر دلائلو او یراولو قوم اقوم چې ایمان لري د الله په کتاب باندې بیا تخوی دنیاوی حالیا درونه انتظار کوي د منکرین مگر په شان د عذابون دغه ایام په ماند د عذاب ده سته ایام دا چیر دغه ایام په ماند دروځي مگر په شان د عذابون دغه کسان چې مخ تیر شو و انتظار کوي د خپل انجام یقین زمو تاسو ته انتظار کوم کنه ثم نجیرتنا دا تسلی بیا بچ کو مونږ خپل استادې پیغمبران دای ملګری او کله چې منری مساله کذار کا حق اند کرنګ لایک دی پنګ باندې بچ کو د مؤمنانو دوه ځې ختم شو خام تقریبا او دې دنه بیان کړي دا غم قاصر دې دا کې رات کې د اشراق اربا و او خلکو ان کنتم فی شکن کچری تا پشکی من دین زما دین نسا مطلب کستاو دا شکی چی دے بزمان پا طریقہ شی کنا تا خواچ ایتی پا قرآن غیر حدا بدلو کستاو پا ما شکی دے بزمان خبرمان دا تا کلیر کٹ خبرتا ہوا کوما کستاو شکی دے بیا دے بزمان دین پر شروع کی نو کلیر کٹ خبرتا کوم وارا لکستنگا چی بابا ویلو چی پاج مو امر کم آشورکا کم سم اللہ کم امر کم آرم کم سو یقضی لئی اکسو مقضی ما تاورو جی مرگ دی دبرای سو ما مرگ دی نبی اسلام وائی و تایو آیا چیت فلا عبداللہ دینا زیبارت نکوم دا کسان چیتا سرمت کوئی بیدار اللہ دا نمانو لیکن زیبارت کوم دا اللہ غزاتا یا توفا کوم چی گروخو نخلی ستاسو گرگر مکوی گر ما تا گرگر را سیخام او امیر تو ما تو کم شده شم در مومنانا منون کنا در مقاصدو وان اقی ما تو کم شد چود روزان خپل اغاد دپار داغا دین چه که رد شرک ده هنی پا اغاد تاوی چه رد شرک که بیان توحید که اما که تا مشرکانا ما تو کم شده مشرک نا سمانا چه مشرک رد نکه در شرک رد نکه انتا در مشرکان مال کره ولا تا دوز نبی شرک پی دعا لکن در گروه دیگا دور بد لگ در گروه دیگا تیول در اللہ کتاب مخیب گر گر گوئی وَلَا تَعْتُ مِن دُونِ اللَّهِ مَقِ شِرْک پِلِ عَبَادَتِ رَدْ کَدَكَ بِي سُورَتْ كَي دَاو اشراکو شِرْک عَبَادَتِ چونکہ دا آخری دے دا مخیب راورا وَلَا تَعْتُ عَمَرْ عَمَدْ کُوِي سَرْدَ مِن دُونِ اللَّهِ بِيدَ اللَّهَنَا مَا آتو چتات نا پایدر کولی تاتا نقصان پایدر کولی نشی کتے عبادت کے تیرا مت کے ان نقصان در کولی نہیں دفع کولی فائن فعال تھا پس کتاو کدا کار رحمت دے کہ بابا نبی صاحب نے رحمت کو خدا تا تما تنبیر ہے پس کتاو کدا کار نہیں بول سک رحمت کو یقینا تیدا کو کہ خام ظالمان تو ظالم ہے پ پیغمبر تعالی انت ظالم نه ته یا پیر باور رحمت یا کاکا رحمت یا لوی ځوان رحمت لوی ظالم نه او د نبی شرک په تصرف د نبی اسلام نه خاص کار او يم سس کلا او بزرن اګوره سي تا تا اور سي تا تا الله معمول تک سر دي خو شي غا خير در شي ګوتا کر نو کر در شي معمولي فلا کاش فلا الله نشته لري کوم کي تقریب بيد الله نه سو کوم نه پیغمبر نه ولي نه ځان لر کول نه بل څوک در کول شي لا الا بمن کاش فلا ورا د لا الا من کي ين دای د اله پر و د اله معنی ته لا لا اله الا هو اله چاته کاش فلا مونږ دې وای معنا کوم مشکوک دا چا کړو دا قران په خبره کړه فلا کاش فلا الله نشته لري کوم کي تقریب الله بيد الله نه ادا معنا وا ابن عباس وکړه لا ضاره ولا نافعه ولا موتيه ولا مانعه ولا معزه ولا مذله الا الله سورته محمد ادم ور 19 کې فعلم انه لا اله الا الله دې ابن عباس رضی الله تفسیر ابن عباس وګوره بیا ادا معنا شیخ عبد القادر جیلانی هم کوي هغه کل ما تا تم علي هر هغه څوک چې ستا په اعتماد راځي مار پیدا نقصان را کوئی بیا سبب فهو الهو کدا ستا او ته الهو او کول شي انت غو ترجو ارشه ته تیاریږي بی اسباب او ته تمکه نو ته ته اله وی قل الله اکبر الف مره په قلبک زر در الله اکبر او چړد پاک شي شرکات ما و مره تم به زان یو در پجب او اله و هو شي الله اکبر اما تخذیه تا که یعنی شرمی کنه ان تقول لا اله الا الله فقلی و لا اله الا الله و فی قلبک الف معبود غیر پرلکه پرګونی ولی دانه د تبیدی مورده د مرضی مورده د بچور کوله دا داره نو لا بھلا کاش پله الاه نشه لری کون کدی تکلیف بی دالانه ایسو کما نه پیغمبر نه ولی نه فرښتہ ها ډاکټر دوی در کول شي یو دم دمګر به دم واچي لیکن لر کای ګور الله خام بل څوک نه و یوز کبی خیرنا او کړه دا کی پتا باندې الله د نیکای سره خیر خیر درکې نشته وا پات کو ته دی فضل د الله لای سو کوم راځي دا پر چار جو د خپل بندگانو دا الله بخون کې مېرو باندې بیا ترغیب قران ته قل یا الناس و او خلق قد جاءکم الحق من ربکم غیر اغل تا ته حق در مستان حق قران دې څنګه کار کو حق نه انکار کړي خو باطل پرې کړه و مې استاد چا چې لار مو د پر قران باندې الله تا ترپتا یقین لار مو در فرض پادې ددان ځان له پاید شو و مان زو څوک چې خطا شه قران نه یقین دا خصزه ده خطا ده په باندې گمراه شو و ما انا لکم بوکیل انی مد پتا باندې ما ور ترغیب په تبلیغ بیا و ته ما یو خایلیک او تابع شه دا چې وای کول څه ته بیان شروع کا رد شرک بیان تو دې مقاصد بیان وکا تقریبا راځي واسبر صبر کا حتی اخم الله تر دې پوهې پیسلو کې الله او دا لا غرض پیسلې کوم کنه دې مقصد د صورت او بیان د مقاصد اربع الیا اورد شوبي مشهور د مشرکان چې خو خدای نه وو مو خدای ارت خدای کې خود دې په وسیله باندې کوي دا غي جواب ات ورته راکې چې قل اتو نبیون الله بما لا علم فی سماوات ولا فی الارض او دا رنګ انذار ورکې منکرین ته په اخره کې چنه منی ګور انجام ولکره پیرونیان چې لکه نو حضرت کوم بش او ترغیب ورکې چې کو دې من لکه یونس اعظم د کوم په الله باندې بچ کی